NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook vandaag is er al een kleine stijging te zien. Vooral het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen tijd hard omhoog gegaan. RTL Boulevard is vanavond uitgezonden vanuit een studio op het Mediapark in Hilversum. De vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam wordt niet gebruikt vanwege bedreiging, mogelijk uit de onderwereld. Op het Mediapark was veel beveiliging. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie 4 mensen aangehouden, onder wie 3 uit Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn in onder meer Amsterdam en de regio Den Haag auto's en tienduizenden euro's in beslag genomen. De 4 zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth, onder andere in een laboratorium in een binnenvaartschip in Moerdijk. En de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle blijft de hele avond dicht in de richting Arnhem vanwege een brandende vrachtwagen met 20 ton rubber en kunststof. De brand is onder controle, zegt de brandweer, maar het nablussen duurt nog lang en daarna moet de oplegger nog worden geleegd om de vrachtwagen te kunnen bergen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, goed dat je luistert naar Langs de Lijn en Omstreken met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, in de Tour was het een rustdag, maar straks om 9:30. Wees gerust, we hebben gewoon een Tour voor hem. En hier in de studio zo zijn zangers Jacques Poels en accordeonist Tren Enkevoort van Rowan Heze. Leuk dat ze zo komen. Niet met de hele band, maar wel gezellig met z'n tweeën. En er is de nieuwe plaat. Ja, en zowel Boris Johnson als Emmanuel Macron hielden vandaag een persconferentie over de coronamaatregelen. Want niet alleen in Nederland rukt die vermaledijde Delta-variant op. En we gaan straks in het sportforum nog één keer terugblikken op het EK dat gisteravond na penalties voor de Engelsen het zoveelste toernooitrauma opleverde. Eerst gaan we naar Noord-Brabant, want daar hebben ze een nieuw provinciebestuur. Bijzonder, want dit bestuur is de derde coalitie al sinds 2019 die het met elkaar gaat proberen. Eind 2019 trok het CDA de stekker uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid vanwege het stikstofbeleid. En in mei 2021 klapte de samenwerking tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Nu, een paar maanden later, schrijft u even mee, gaan de eerstgenoemde 5 partijen het toch weer met elkaar proberen. En dan heb ik het voor de volledigheid over het CDA, VVD, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Genoeg reden om eens te bellen met mevrouw De Hoon, fractievoorzitter van het CDA in Noord-Brabant. Goedenavond, mevrouw De Hoon. Goedenavond. Ik denk dat u hele drukke tijden achter de rug heeft. We hebben niet stilgezeten. Nee. Nee. Want het formatieproces in Den Haag volgen we dan op de voet. Maar dit is ook een procesje geweest, zeg. Ja. Dit is natuurlijk wel een proces van veel praten met elkaar als fractie. Jezelf goed oriënteren. Dit heeft nogal wat voet in aarde gehad. Ja, dat is politieke praat, noem ik dat natuurlijk ook maar eventjes met alle respect om jezelf te oriënteren. Maar de vraag die natuurlijk brandt hier is, eind 2019 trekt u de stekker eruit met een coalitie van VVD, D66, GroenLinks en PvdA en het CDA dan, vanwege dat stikstofbeleid. Nu gaat u het opnieuw met deze partijen proberen. Waarom gaat het nu wel lukken, denkt u? Nou, in 2019 hadden we te maken met, toen we net begonnen, uitspraak van de Raad van State over de pas. Brabant had toen veel generiek beleid en als strengste van Nederland. En dat was gewoon met elkaar niet meer werkbaar. De verschillen waren te groot. En nu, 2 jaar later, zien we dat er landelijk veel beleid is. Zijn onderwerpen breed opgepakt. En in Brabant hebben we de keuze gemaakt de afgelopen jaren om generiek of om gebiedsgerichte aanpak te gaan doen. Hè. Dat wil zeggen, in Brabant hebben wij 14 Natura 2000 gebieden. Ja. En die gebieden vragen allemaal om een andere soort aanpak. Wat bij het ene gebied kan, hoeft niet bij het andere per se te moeten of te laten. En dat was in de vorige samenwerking, benaderde u het niet zo, of? Nee, daar hadden we het over. Een vergunningsdatum dat ondernemers moesten hebben aangevraagd. En moest men in 2022 klaar zijn. Hmm. En nu hebben we dat gezegd. We gaan dat generiek per gebied oppakken. En op 1 januari 2024 moet dat klaar zijn, waar kan. Waar systemen voor stallen of andere zaken nog lopende zijn, is daar tijd voor nodig en geven we die ook. En al dat soort specifieke maatregelen zorgen we ervoor dat we nu denken, nou weet je, de doelen schelen dus niet zoveel. Als vijf partijen zien we allemaal dat het nodig is. Hè? Landelijk hebben we dat ook met elkaar uitgesproken. We zien gewoon dat we een probleem hebben met stikstof. Er moeten zaken gebeuren. Alleen in de manier waarop en in het tempo, daar verschilden we toen ontzettend sterk van. En daar hebben we nu elkaar veel beter gevonden. Ja, u had het net al even over het woord landelijk. Hè? Deze coalitie die u nu gaat maken heeft landelijk gezien ook grote voorkeur van D66-leider Sigrid Kaag. Wat kan zij dan van jullie leren om dit dan tot een succes bij elkaar te brengen? Nou, niet zoveel. Want provinciaal heb je toch andere taken, kerntaken dan landelijk. We gaan dat ook niet vergelijken. We gaan ook niet vertellen wat daar moet. Dat hebben ze bij ons ook nooit gedaan. Dus die moeten vooral hun eigen afwegingen maken op de vraagstukken die daar liggen en de verantwoordelijkheden die ze landelijk met elkaar te maken hebben. Het is een bewogen aantal jaar geweest bij jullie. Hoe kunt u nu de Brabanders beloven dat deze coalitie het nu echt wel lang gaat volhouden? Nou, we zijn uiteraard al jaren met elkaar in gesprek, want we werken al heel lang met een open parlementaire samenwerking. De onderwerpen die we hebben benoemd en besproken in het addendum zijn ook wel de punten geweest waar het toen het lastigste op was. Niet alleen landbouw, natuur, ook energie, cultuur. En daar hebben we elkaar gewoon goed in gevonden. En wij gaan met elkaar dit beleid uitvoeren. Daar hebben we alle vertrouwen in. En mede doordat we ook wel ontzettende goede formateurs hebben gehad die echt met ons tot in de diepte zijn gegaan. Carla Pijs en Lambert Verheijen. Die verdienen hier ook echt wel grote complimenten in, want die zijn geen gesprek uit de weg gegaan. Het vertrouwen is er in ieder geval. Ankie de Hoon van het CDA Noord-Brabant, dank je wel. Graag gedaan. Ja, gaan we naar Björn Kuipers. Want het is zonder meer het hoogtepunt uit zijn carrière te noemen, Björn Kuipers. Hij floot gisteravond de finale van het EK voetbal. En hij mocht het ook nog eens heel lang doen, want het werd pas na strafschoppen beslist. Italië won daar natuurlijk, dat zult u weten. Vanmiddag kwam de scheidsrechter weer terug in Nederland. En toen stond hij echt wel trots de pers te worden. Wij zijn bij de wedstrijden van de semifinals geweest. Hebben in het stadion gezeten. En met name bij de wedstrijd Engeland-Denemarken, die Danny mocht fluiten. Toen zag ik, toen het Engelse team thuis speelde, wat Wembley eigenlijk kon laten zien. Het heilige gras van Wembley, met twee teams Engeland-Denemarken. Maar daaromheen een enorme kokende massa van supporters die, waar ik zo super trots werd op het team van Makkely, dat zij die wedstrijd mochten leiden. En ik zat op de tribune en ik voelde het zelf in mijn eigen lichaam borrelen. Dat ik dacht van, wow zeg, je zult hier een wedstrijd mogen leiden. Die halve finale. Dan weet je eigenlijk, toen je die finale aangeduid kreeg, dat je datzelfde gevoel gaat beleven. Want toen kwam Engeland ook thuis tegen Italië. En ook dat kokende stadion was aanwezig. En als ik mag zoomen, de warm-up was nog vrij rustig. Er waren de mensen nog wat aan de buitenkant in het stadion. En toen was het nog niet wat rustig. Maar aan het einde van de warming-up, zeg maar 20 minuten voor de wedstrijd, dan loopt het stadion vol en dan beginnen ze liederen te zingen. Dan beginnen Italianen liederen te zingen. En dan krijg je dat gevoel van dat wow-gevoel. Maar het echte wow-gevoel had ik toen ik in de catacombe stond. En toen wij klaar stonden en ik voor die tijd al met Cellini had gesproken op het veld. En ook met Harry Kane. Dat ik tegen ze zei, joh, weet je, we hebben een finale, maar doe me nou één plezier. Zorg ervoor dat je focust op je eigen spel, op je voetbal. En niet op mijn beslissingen. We hebben twee fantastische VAR'ers zitten in Nyon. Dus hou alsjeblieft je focus op je arbitrage. En don't mob me. Stop met allerlei gebaren te maken, mobbing of the referee. En Cellini en ook Harry Kane zei, don't worry. Ik zeg, I'm not worried, but it's only a message. Dat was eigenlijk het begin van een hele goede relatie op het veld. In de warming-up, maar ook in de tunnel. Toen ook Cellini tegen mij zei en ook Harry Kane, everything is clear, ref. So, en het allergaafste moment zijn de momenten dat je dat veld op komt en dat kokende stadion komt en ik sta in de line-up. En wij staan naast elkaar en ik denk eigenlijk terug aan hoe je eigenlijk hier bent gekomen. Zo had ik het gevoel. Ik dacht in die national anthems had ik eigenlijk kippenvel over mijn hele lichaam. En ik heb altijd de droom gehad, hè, om die EK-finale te mogen leiden. En ook een WK-finale heb ik een droom gehad om die mogen leiden. En het was een droom die uitkwam. En dat was het gaafste moment voor mij in die hele wedstrijd. In die line-up, dat gevoel hebben van, ik ben er klaar voor. Maar ik had ook het gevoel toen ik op 5:23 opstond. Nou, niet opstond, maar toen ik keek hoe laat het was, dat me die wedstrijd eigenlijk niets mis zou kunnen gaan. Ik was zo scherp en ik voelde het in ons team dat iedereen zo gefocust was en zo geconcentreerd, dat we ook een heel goed gevoel beleefden na die finale toe. En het moment dat je afluit na 90 minuten, dan weet je dat die wedstrijd niet voorbij is met een stand van 1-1. Dan weet je dat je nog 2 keer 15 minuten moet, waarin alles kan gebeuren. Want je bent zo slecht als je laatste beslissing. Als die niet goed is geweest. Maar toen ik afloot na 2 keer 15 minuten verlenging, dan komt er een hele grote opluchting. Ja, dat is toch mooi, hè, die Björn Kuipers. Hoe die praat over Wembley, over zijn collega, hè? Over Makkeli, ja. Dat vond ik echt mooi, dat hij echt trots op hem was. Dat vind ik echt goed om te horen. Een trotse Björn Kuipers en wij zijn met hem trots. Tijd voor muziek. Met de laatste kracht, we kwamen en we zagen door de woeste nacht de schalenhoes gedragen, over hoge heuvels en door dalen. Met schaamende de nagels stonden we hier, op de plaats rustig ademhalen. In grote lijnen kunnen het er ook niet. We hebben maar één plan, elke wedstrijd winnen. Toch komen we vandaan, onderaan beginnen. Aan dek, hoe zien we aan begonnen? Wij leken wel gek, nooit nog iets gewonnen. We zagen elke dag de kansen slinken. We waren moe, de spieren waren straf. Het lied van overwinning bleef maar klinken. En toen ineens de deksel ging eraf. Het applaus dat klonk, toen kregen we honger. De medaille bloem. Het voor de letters stonden. Steeds verder door het land. Vandaag wordt hier de vlag geplant. We beloven vereeuwig trouw aan de kastelein en zien vooral. Winnen, dan komen we vandaan, onderaan beginnen. Wow, wow, wow. Winnen, winnen. Wow, wow, wow. Winnen, winnen. Wow, wow, wow. Winnen, winnen. Wow, wow, wow. Winnen, winnen. Onderaan beginnen. Je hoorde onderaan beginnen van het gelijknamige nieuwe album van Rowan Hesse, dat volledig werd geproduceerd in coronatijd. Dat zorgde voor een hele nieuwe dynamiek, zonder podium, publiek en applaus. In plaats daarvan kwam er tijd en rust om herinneringen op te halen. En dat resulteert in dit album met 12 nieuwe nummers. En de makers, boegbeeld Jacques Poels en accordeonist Tren van Enkevoort van Rowan Hesse, die zijn hier. Welkom, heren. Dank je. Hallo. Gefeliciteerd met jullie nieuwe album. Dank je. Dank je. En dan moet ik denk ik vragen, zijn jullie daar trots op? Zo trots. We kunnen niet meer slapen van trots nachts. Kijk, is het ook fijn om naar te luisteren zelf? Ja, het is nu vooral... Het is raar tot stand gekomen, het album. We zijn inderdaad in groepjes de studio gegaan. Het is bijna... Het is echt ons meest geproduceerde album tot nu toe, denk ik. En... We gaan nu met de band langzaamaan weer beginnen. Dus we moeten nu onze eigen liedjes gaan leren spelen, zeg maar. We hebben ze nog nooit samen gespeeld. We zijn nu begonnen met oefenen een week of drie geleden. Dus nu moeten we ons eigen, wat we horen op de plaat, ons eigen maken als band weer. Dus een beetje een omgedraaide wereld. Ja. Even voor de goede orde, jullie zijn met groepjes, dus koppeltjes, 2-3 man tegelijkertijd de studio ingegaan. Ja, nou wij zijn afgelopen zomer, hebben al 2 weken een soort van voorproductie gedaan, samen met de producer. Dus met z'n drieën hebben de nummers zeg maar in de grondverf gezet. Dus jij en Jacques en de producer? Ja, met z'n drieën hok, wel opgepaste afstand, hè, moeten we zeggen. Maar we hebben het helemaal, zeg maar, alles in de grondverf gezet. En daarna is de band gekomen. En die hebben eigenlijk alles één voor één ingespeeld. Omdat we niet met z'n allen in de studio konden. Maar wacht even, neem ons even mee. Als je met z'n drieën, dus de halve band, iets in de grondverf zet. Ja. Wat doe je dan? Nou, Jacques komt met een idee. Gitaar en stem. En dan gaan we met z'n drieën bekijken van wat is de toonhoogte goed? Of is het coupletje goed? Of het refreintje goed? En dat ga je, zeg maar, verwerken in een... Ja, zo'n Pro Tools sessie. Ja. En die ga je sturen naar de rest van de band. En dan staat er dan een heel slecht drumstelletje op. Zo'n Casio-achtig synthesizer drummetje. En dan stuur je naar de rest van de band en dan zeg je erbij... luister er even doorheen waarschijnlijk? Of zo? Nou, in feite wel. Alleen, we hadden heel veel tijd. Dus de band heeft echt daar... ze hebben daar echt de tanden in gezet. Uh-huh. En dat hoor je wel terug in het album, vind ik. Dat album heet Onderaan Beginnen. Nou, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die dat nog moeten zeggen. Je moet onderaan beginnen. We hoorden net Björn Kuipers, die is in het amateurvoetbal begonnen, volgens mij als scheidsrechter. Vloot gisteren de EK-finale. Mm-hmm. Nou, dat moet jullie aanspreken, denk ik, Jacques. Maar jullie als band die al zoveel nummers en hits en albums achter de rug heeft en naam en faam heeft gemaakt. En dan zeg jij, Jacques, onderaan beginnen? Ja, maar het voelt voor Björn Gold dat ook. Die moet gisteren weer die wedstrijd. Misschien wel een van onze belangrijkste, maar dat is weer zoals Harry Mulisch, de schrijver, ooit zei. Je begint altijd weer in de eerste klas. Dus zelfs als je promotie maakt, dan begin je daar weer onderaan. Dus je begint eigenlijk altijd onderaan. En dat is voor ons niet anders. Wij elk optreden, zo ziet dat is ook een beetje ons DNA. Zo steken wij in elkaar als band. Hebben wij het gevoel dat we weer de wedstrijdspanning weer aan moeten wakkeren. Dat we weer alle zintuigen op 100%. Dus dat onderaan beginnen, dat is wel een beetje zoals dat bandje in elkaar zit. Maar is dat dan een prettig gevoel? Want ik vind het juist wel lekker om te denken, nou, dit beheers ik wel een beetje. Dat is ook heel fijn, maar dat snap ik. Als we heel lang spelen en we hebben een tour, dan is dat wel een heel elegant of rustig gevoel om in te gaan hangen. Als je denkt, nou beheersen we alles. Maar het is toch ook goed voor een sporter, denk ik, en voor een bandje om af en toe een beetje met een steentje in je schoen te spelen, dat je toch weer ergens tegenaan moet vechten, zeg maar. En wat is dat voor jou? Waar moet jij tegenaan vechten? Als je straks het podium weer opgaat? Ja, of ik... ik bedoel, het kost me nu al moeite om wakker te blijven tot 11:00 s'avonds. En dat was een beetje... Nou, dan ben je net op tijd hier. Vroeger liep ik dan de bühne op. Vroeger, dan praat ik even voor... Dus nee, ja, dat is een beetje... Die aanloop heb ik ervan nodig. Dus dat is even die hobbel moet ik nog nemen, zeg maar. En dit album, dit is natuurlijk gemaakt in coronatijd. Mm. Wat is de gemene deler van al die nummers op dat album? Ja, daar heb ik over nagedacht. Nou, dat is wel een beetje raar. Ik bedoel, het gaat in mijn herinneringen terug. Omdat je nu niet veel mensen ontmoet en zo. Je hebt thuis gezeten, zeg maar, in je bubbel. Je wereld werd kleiner. De wereld werd kleiner, maar de herinneringen werden groter. Dus zo werkt dat bij mij dan. Dus ik ging terug in de tijd en ik ging denken... Oh ja, daar zaten we in een busje met elkaar. En toen ging Maxima trouwen. En toen kwam die traan op de tv. En toen werden we allemaal dat soort dingen. Of dat we eens een keer op een bruiloft speelden, terwijl we al gespeeld hadden. Allemaal flashbacks van toen. En die hebben allemaal in mijn hoofd de revue gepasseerd. En dat is dan een beetje... En het overheersende thema is die band. Maar dat is ook een beetje weer, merkte ik nu... En dat is wel raar als je ze zelf schrijft... en iets met terugwerkende kracht toch... Het moet, er spreekt een beetje moed inspreken vanuit. Zeg maar. Aha. We gaan het zo verder hebben met jullie over die herinneringen... en dan concrete liedjes daarbij. Maar eerst nieuws uit Engeland. Zeker, de Britse premier Boris Johnson beloofde vorige week... moet ik zeggen dat Freedom Day op 19 juli voor de Engelsen door zou gaan. Daarmee bedoelt hij de lang verwachte dag... waarop alle coronamaatregelen in de prullenbak kunnen gooien. Vanavond hield Johnson opnieuw een persconferentie. Engeland-correspondent Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hallo. Hey, heeft hij nog wat nieuws bekendgemaakt vanavond, onze Boris Johnson? Ja, nee, nou, zoals verwacht gaat dus die Freedom Day op 19 juli, die gaat door. Ja. Maar het is een vrijheidsdag met een flinke waarschuwing. En hij had eigenlijk in die persconferentie had Boris Johnson het meer over de risico's dan over de nieuwe vrijheden. Nou, het gaat hier om de laatste stap van de versoepeling in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat betekent dat restricties zoals mondkapjes en afstand niet meer verplicht zijn, maar dat mensen dezelfde verantwoordelijkheid dragen. Dus de boodschap was: we verplichten het niet meer, maar we adviseren het nog wel. En bij de toon van dat advies, dat was wel behoorlijk zorgelijk. Maar er is nu wel weer meteen veel kritiek, hè, dat het eigenlijk een hele gemixte boodschap is. Maar volgens Boris Johnson is het dus de vaccinatiecampagne die heeft ervoor gezorgd dat de ouderen en de zwakkeren in de maatschappij nu beschermd zijn. En daarom gaan ze dus die laatste stap op 19 juli dus doorzetten. Ja, maar je zegt al, er is dus wat kritiek op het verhaal van deze avond ook weer. Hoe staat het met die discussie? Is er inderdaad veel discussie? Ja, er is zeker veel discussie. En dat komt omdat we de besmettingen van de Delta-variant hier echt zien stijgen. Dus we zitten nu op 30.000 infecties per dag. En de verwachting is dat ook kan gaan oplopen tot zo'n 100.000 infecties per dag. En dat kan zelfs al volgende week zo zijn, volgens de modellen. Maar aan de andere kant, die nieuwe besmettingen, die leiden vooralsnog niet tot meer ziekenhuisopnames of meer sterfgevallen. Die blijven relatief laag. En daaruit concludeert de overheid dat de vaccins dus werken. Mm-hmm. Maar die discussie die gaat echt nog wel even door. Want ook nu, sinds gisteren met al die voetbalgekte, het zou ook heel goed kunnen dat het aantal besmettingen volgende week nog veel hoger is dan dat nu wordt verwacht. Ja, want ja, we hebben die beelden natuurlijk gezien. Ja, die zaten niet op 1,5 meter van elkaar, om het maar even beestje bij het naampje te noemen. En Engeland heeft natuurlijk die dramabeelden van die ambulancefiles die voor de ziekenhuizen stonden te wachten op het netvlies staan. Is men bang dat het weer toch weer de verkeerde kant op gaat, ook door dat soort beelden zoals gisteren van die supporters? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk inderdaad allemaal die beelden gezien. En dat zag er inderdaad absoluut niet uit. Ze zaten erg op elkaar geplakt, al die voetbalsupporters. En ja, er zijn absoluut zorgen. Hè. Je ziet heel erg een tweesplitsing in die discussie. Aan de ene kant is het de overheid, de regering die zegt van we moeten nu toch richting die laatste stap. En aan de andere kant zijn er ook heel veel wetenschappers die zeggen, is dit nou wel zo'n goed idee? Dus nee, er is echt veel discussie en dat zal ook nog even doorgaan. Goed, dan horen we je vast en zeker nog weer terug binnenkort. Dankjewel, Fleur Lansbach vanuit Londen. Ja, dan gaan we door naar Frankrijk. Want zojuist heeft daar premier Macron een persconferentie gegeven over de coronamaatregelen. Hier aangeschoven bij ons is buitenlandredacteur Rutger Mazel. Rutger, wat had Macron te melden? Ja, goedenavond. Hij was eigenlijk heel erg duidelijk. En het ging vooral over laat je vaccineren. Er is genoeg vaccin. We komen desnoods naar je toe. Op alle plekken kun je je laten vaccineren. Neem je verantwoordelijkheid. Want als we niet doorgaan en het versnellen met het vaccineren, dan blijft het virus rondwaren. En dan kan het ook zijn dat de ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. Ja, dat is vooral een boodschap natuurlijk voor binnenlandse gebruik. Maar de vraag waar half Nederland natuurlijk zich druk over maakt op dit moment is: kunnen we nog naar Frankrijk op vakantie? Kan je me daar wat over zeggen? Ja, daar ga ik zo vertellen, maar ik wil nog even vertellen over dat binnenlandse. Voor zorgpersoneel wordt het in Frankrijk zelfs straks verplicht, als dat ook het parlement het daarmee eens is, om je te laten vaccineren. En daar kunnen ook sancties op komen te staan vanaf september, als je dan niet gevaccineerd bent en je werkt met patiënten, et cetera, et cetera. En hij wil ook voor de scholieren, dus de Franse scholieren, en ik kom zo op de Nederlandse, Franse scholieren, komt een grote vaccinatiecampagne in september bij het begin van het nieuwe schooljaar. Maar dan die vraag, Nederlanders, kunnen we nog naar Frankrijk? Ja, dat kan. Je kunt naar Frankrijk op vakantie, met inachtneming van alle regels die daar gelden. En daarover zei hij wel dat het ze hebben in Frankrijk, net als wij, een gezondheidspas, een vaccinatiepas, hoe je het ook wil noemen. Het heet in elk land weer anders. En de plekken waar je die waar ze die gaan inzetten, waar je die moet laten zien, dat wordt uitgebreid. Dus ook in bars, in restaurants, in treinen, in vliegtuigen, musea ook. Daar moet je dat dus kunnen laten zien, dat je of corona hebt gehad, dus immuun bent, of dat je niet al te lang geleden getest bent, negatief getest bent, of dat je volledig gevaccineerd bent. Ja, dus dat moet is niet dus alleen maar meer om het land in te komen, maar nee, ook om iets leuks precies te gaan doen. Dus je kan daar wel heen, maar of het dan dat leuke dingen doen, wordt dus moeilijker, dat wordt meer gedoe. Toch een beetje strikter dus. Terwijl Engeland ondanks de verslechterende cijfers weer open gaat. Maakt Frankrijk dan een omgekeerde beweging? Of moeten we het niet zo scherp stellen? Nee, ze willen voorkomen dat ze die omgekeerde beweging moeten gaan maken. Het land gaat helemaal niet op slot. Hij noemt het echt de zomer van het vaccineren. En als we dat doen, dan komen we er samen uit. Dus hij trekt de teugels wel iets strakker aan. Iets meer controle. Maar het is niet zo dat Frankrijk opnieuw op slot gaat. Johnson was bezorgd, hoorden we net. Was dat ook de toon van Macron? Nee, en hij legde de verantwoordelijkheid eigenlijk ook bij de mensen zelf. Van niet zeuren over vaccineren, doe dat gewoon. Dat is het middel om eruit te komen. Hij noemde het de zomer van de vaccinatie voor alle Fransen. Meer een beetje motivatie eigenlijk. Ja. Rutger Marcel, dankjewel over Macron in Frankrijk. Toch sta ik wat te kijken hoor, van dat verplicht stellen voor vaccineren van zorgpersoneel. Of dat er doorkomt. Ik zei net, daar moet je wel met het parlement nog over overleggen. Ja. Zij zien dat nu kennelijk, of zijn adviseurs, als een middel om het echt staande te houden. Het virus wat wel degelijk ook in Frankrijk rondwaait. Ja. Nou, je zou bijna denken, Jacques Poels en Trenne van Enkevoort van Ro en Heze, dat we weer in de herinneringenmodus kunnen. Hè? Je vertelde net, Jacques, over coronatijd dicht achter ons. En we hebben herinneringen opgehaald eigenlijk op dat album. Ja, dan schiet ik zo weer in die modus inderdaad. Dan ga ik maar. Als we toch alles wat we horen over de vaccinerende hele. Het fijne van muziek is dat altijd doorgaat in je hoofd. Daar kun je altijd iets mee. En dat is voor mij ook mijn redding geweest afgelopen jaar. En Trenne heeft ook zo zijn dingen binnen de muziek gezocht. Dus dat is de troost. En dan zou zelfs als het weer misgaat, dan is dat niet anders. En dan zou ik daar weer naartoe vluchten. Ik heb zelfs ergens gelezen dat men zegt dat je stem er beter van is geworden. Gaan we na negenen, wil ik daar alles over weten. Hele goede cliffhanger dit. Mijn stem. Glaasje water voor Jacques nog alsjeblieft. Goed, na negenen zijn we terug. Uiteraard met Jacques Poels en Trenne van Enkevoort van Rowen Heze. En Tourforum en Sportforum. Kortom, volle bak. NPO Radio 1. De snelheden zijn hoog hoor, 97 km per uur. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Bauke Mollema is ontsnapt. Heeft een tiental seconden voorsprong. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Nog 3,3 km voor Bauke Mollema. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. Hup, en rijden maar. Wat lijkt me dat een heerlijk gevoel zeg. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. En dan gaan beide armen de lucht in. Geweldig gedaan door Bauke Mollema. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0... En ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen, direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. 1000 Italianen spelen samen één lied van de Foo Fighters. Learn to Fly. Het is een uitnodiging aan de band om op te treden in hun kleine Italiaanse stadje.

Ja, nog twee uurtjes langs de lijn en omstreken. Zometeen praten we verder met Jacques Poels en met Trent van Enkevoort van Rohan Hesse met hun nieuwe plaat. Ja, en ook Tourforum hebben we straks. Het was dan wel een rustdag in de Tour, maar we hebben gewoon een Tourforum straks. Daar gaan we over praten. We zitten op 2/3. Ja, want welke conclusies kunnen we nou gaan trekken en wat kunnen we nog verwachten in de slotweek? Dat over een half uurtje. Maar eerst gaan we verder praten met Jacques Poels, Trent van Enkevoort. Goed dat jullie er nog zijn. Na alle coronaprikkelen die we voorbij hebben horen komen vanuit Engeland, Frankrijk. Maar we gaan gewoon lekker praten over jullie nieuwe album. Onderaan beginnen. Je vertelde al, Jacques, het is eigenlijk een album. Alle nummers hebben eigenlijk gemeen dat het een soort herinneringen zijn. Mm-hmm. Eindelijk had je tijd, zeg maar al die jaren na te denken over al die avonturen die je hebt beleefd als band. Ja, ja. En je noemde voor 9 had je het even over de traan van Maxima. Ja. Dat moet je even vertellen, want dat is een van de nummers die op jullie album voorbij komt. Ja, nou ja, je zit gewoon veel thuis. Dus je ontmoet weinig mensen. Dus je krijgt weinig inspiratie van buiten. Dus dan ga je terug in je hoofd. En toen moest ik inderdaad denken dat wij onze eerste bus hadden. Je wijst nu naar Tren. Ja, Tren. En daar zaten wij met z'n 6 in. Ja, met z'n 8, hè. Met z'n 8 voor en ook nog 2. Met mij. Maar wij zaten zo achterin met 2 banken tegenover elkaar. En hier stond een draagbare tv achter mij, daarboven. En waar waren jullie, weet je het nog? Onderweg richting ergens. We waren in de buurt van Amsterdam. Is dat toen, zo? Weet je dat nog? Toen het trouwen van... toen ze gingen trouwen, hè, in de kerk. Heel Nederland had vrij, maar jullie zaten in het busje. Wij zaten in de bus, maar we wilden het niet missen. We wilden toch... Dus vandaar die slechte draagbare tv met een antennetje... en heel veel ruis in beeld. En daarna, ja, en dan was dat shot van Maxima en die traan waarop. En ik zat dus zo met de rug naar die tv... en daar zaten dus 3 andere stoere mannen van Rohan Hesse. Tegenover, hè? Oh, echt? Ik werd heel stil in de bus. En ik denk, wat gebeurt daar? En toen zag ik het. Ja, dat is een iconisch moment natuurlijk, weet je wel. Dat die traan biggelt. Dus, nou ja, onder andere daar moest ik weer aan denken. Dat heeft geleid tot het liedje De Troon. Maar je zag dus de traan gespiegeld eigenlijk in je collega's. Had ik dit geweten, had het liedje zo geweten. Ja, gespiegeld in mijn collega's. Altijd in te huren, Suze. Kom gewoon. Laten we heel even. Het is na 11 uur beschikbaar, maar dan ben jij niet meer wakker, toch? Denk ik met. Ik probeer gewoon te gaan luisteren. Ik ben namelijk heel benieuwd. Tron die bleef binnen. Ze durfde niet alleen. Reis te beginnen, echt nog niet misschien. Moet nog zoveel overwinnen, ooit dan zal ze samen zien. Geen halve miraal, twijfende graan, gooi de sluizen maar op. Maar stromen, adios. Laat alle tronen maar lopen. De waterlanders los. Ja, mooi. Maar dit huwelijk is bijna 20 jaar geleden. Hoe kwam het dat deze herinnering dan nu in deze coronaperiode bij jullie opkwam? Ja, ik heb last van een goed geheugen. Dus ik zie dan nog precies hoe dat plaatje eruit zag. Ja, wat ik net zei, dan ga je echt terug in de prehistorie van Rohan Hesse. Dan komen al die momenten langs waarin dat gebeurde. En dan denk ik aan die traan. Dat zo'n bijzonder. We hebben ook een keer, toen was het rond Kerstmis. Dat is jouw favoriete moment nog altijd. Dat Mark, onze chauffeur, wij speelden ergens. Heb ik in Alkmaar. Nou ja, vertel, Tren. Ja, nee, het was de laatste voor de kerstvakantie. Dus de laatste theateroptreden. Nou, spindags, het was koud en allemaal. Het zou gaan sneeuwen, s'avonds. Dus we hadden een optreden in Alkmaar gehad. En we doen de deur van het theater open. En echt zo'n witte pak, zo'n witte deken van sneeuw lag op de grond. Nou, en we gaan datzelfde busje in. En onze chauffeur had allemaal kerstversiering opgehangen. Weet je. Oh. Lampjes en dergelijke. Kaarsen in de bus. Nou, dat heeft jarenlang bij mij bovenaan de top 1 gestaan. Want dat was zoiets moois. En we gingen kerstliedjes zingen. En allemaal de rit naar van Alkmaar naar Amerika. Ja, dat was de mooiste rit van dat jaar. Dus, we leren een hele andere kant kennen van deze. Als je ze ziet, toch hele stoere, ruige, goede mannen. Mis die maag zijn we. Ja. Man, man, man. man, echt fantastisch. Is toch mooi? Ja. Maar ik zit ook na te denken. Ik denk, heb ik herinneringen opgehaald in de coronatijd? Man, ik was alleen maar bezig met... Moeten de kinderen nou wel of niet naar school? Kunnen ze wel of niet naar de opvang? Ja, daar hebben jullie misschien niet meer mee te maken. Ja. Maar dat ruimte gaf voor herinneringen, vind ik zo bijzonder. Ja, dat is dat, nou ja, bij mij werkt dat gelukkig zo. Weet je wel. Ja, ik had ook mijn praktische dingen die ik moest doen. Maar nee, nou ja, zo'n plaat, dat is het fijnste wat er is om daaraan te werken. En dan zit ik zo net als hier naar buiten te staren. En dan zie ik druppels op de ramen. En die zo dan, nu niet, maar toen. En die dan zo samenvloeien. Dat vind ik dan ook weer een mooi beeld. Zoals dat gespiegeld in de collega's wat jij net zei. De traan terugzien. Dat komt dan ineens allemaal, dient zich dat aan. En nou, voor mij is dat het, net als die rit voor Tren in die kerstperiode, is dat voor mij het mooiste moment als dat ontstaat allemaal. En hoe moet ik me het dan voorstellen? Je hebt een lijstje met herinneringen waar je dan misschien wat mee wil. En dan hoe gaat dat schrijfproces? Ja, dat wordt dan getriggerd. Dan zie ik iets op tv, zie ik dan Maxima of Willem-Alexander. En dan zo. En vaak is dat gewoon een kleine aanleiding die even iets triggert in mijn hoofd. En dan de rest is gewoon dan... Ik doe er ook niet echt heel veel moeite voor. Wel het ambachtelijk om dat helemaal een mooie tekst te maken. Maar dan word ik echt getrakteerd op wat ik net zei. Die druppels op een raam die in elkaar overvloeien. Dus dat wordt steeds... Ja, ik krijg dat zo dan gratis. En het lied begint dan met jouw tekst? Dus je hebt een herinnering? Nee, eerst melodie. Okay. Ik heb ooit met Henny Vrienden gewerkt. Die is heel goed in melodieën. Dus die heeft eerst een tekst. Die is makkelijker in melodieën maken. En ik ben iets makkelijker in tekst te maken. Dus ik moet eerst een melodie hebben. Daar knip ik dan mijn tekst op. Eerst het moeilijke, dan het makkelijke. Nou ja, dat is eigenlijk de volgorde. En voor Henny werkt het precies andersom. En voor mij, ja. Ja. En hoe gaat het tussen jullie samen dan? Want als jij een tekst hebt, dan kan Tren misschien wel denken... ja, dat vind ik, ik weet het niet of dit gaat werken, hoor. Of andersom, de Tren. Nee, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje een reis, hè. Jacques komt met zijn gitaartje en een stem op een iPhone en gezongen. En dan ga je knutselen. Maar we weten wel dat we het wel zoveel tijd laten nemen om het goed te maken. Dus, en Jacques is heel kritisch op zichzelf, vooral textueel. Dat moet tot op het moment dat het in de studio ingezongen wordt, is hij nog over de hele kleine dingen nadenken. En we maken er steeds iets moois van. Het mooiste wat wij op dat moment kunnen doen, denken wij. Want hebben jullie nu ook meer tijd genomen om het nog beter te maken in die coronatijd? Of zat er net zoveel druk op als normaal met een album maken? Nee, de druk was eraf. De druk was eraf, ja. Maar ik vond het wel fijn om in een kort tijdsbestek dat wij met z'n drieën samen zaten. Dat waren 2 weken om dan ook flink te werken. De spanning erop. Ja, maar Jacques zegt van ook van mijn stem, die was veel meer uitgerust als voorgaande cd's. Ja, dat zei ik al, dat ik dat had gelezen. Ja. Maar is dat echt zo trend? De meeste kan een ander beter beoordelen. Ik ken Jacques' stem heel goed. Ik doe altijd ook de toonsoorten van Jacques zeggen van... tot daar kun je komen, dan niet. En dan zegt Jacques, oh ja, ja. Maar je merkte echt dat Jacques, dat zat veel meer rust. En want voor een stem is de beste methode is rust te hebben. Dat wordt de stem het mooiste. En wat is rust in je stem, Jacques? Dat eigenlijk alles lukt wat je... Nou, eigenlijk is het dat je niet meer na hoeft te denken als je zingt. Dan ben je helemaal op je best. Dat is ook met geluk moet ik nu ineens aan denken. Geluk is ook, zeggen mensen, wat is geluk? Geluk is wat je bent als je niet na hoeft te denken over ben ik wel gelukkig. Ik moet ineens na, wacht even. Maar... Het wordt heel filosofisch dit. Sorry daarvoor. Nee, mooi. Maar mijn stem is als ik daar niet aan hoef te denken van zit dit er of zit dat er? Of spieren. Als ik daar niet aan hoef, dan is het op zijn best. Ja, en het is natuurlijk van... Normaal gesproken hadden wij de weekenden vol zitten met optredens. En dan het was in principe... Zondag spelen en dan maandag de studio in. Dus, en dan krijgt die stem ook geen rust. Dus daarom slapen en je bek houden. Dat is de code. Ja. Lang je bek gehouden de afgelopen tijd. Ja, dat heb ik. Ja. Dus, maar daar ben ik goed in. Daar vraag ik me wel wat nog over af. Hè? Want we hadden het er net al over dat jullie het apart hebben moeten inspelen. Maar ja, jullie moeten op een gegeven moment ook weer dat podium op. En dan ben je niet op elkaar ingespeeld. Nee dat was een dingetje. Was of is? Nee, het gaat nu goed. Maar de eerste keer dat wij gingen repeteren voor dit album... Ja, toen waren we blij dat we samen begonnen. Maar we zijn niet samen geëindigd, weet je wel. Snap je? Nee. Er werd afgeteld, maar er waren toch wat andere akkoorden. En de ene hield daarop en de andere hield daar. Omdat we dit nummer nog nooit samen gespeeld hadden. Dus normaal gesproken gaan we voor een cd even de repetitieruimte in. En dan ga je oefenen, maar nu helemaal niet. En dat is toch, we hebben dan de liedjes wel 100 keer geluisterd. Hè? Mm-hmm. En als je het gaat spelen met elkaar, is het ook weer compleet anders. Maar het zit erin nu. Ja, er is genoeg zelfvertrouwen om dat podium weer op te klimmen. Ja, zeker. Gewoon ineens is een diesel, dus... Ja. Nou, laten we nog eventjes gaan luisteren naar die diesel dan. Prachtig nummer, te vroeg om te vertellen. Willen jullie eerst luisteren of willen jullie eerst inleiden? Luisteren. Luisteren, ja. Slop maar, zo hard als je kunt. Droom maar hard, het is ook gegund. En zeg maar, word opstiert. Onthoud heel goed, word hem hier. Waag maar, zolang als het duurt. Ik weet zeker dat het ooit gebeurt. Er is nog veel te vroeg om te vertellen dat wij hebben tijd genoeg. Er komen nog jaren zat. Alles vergist. En daar ik dan docht, dit is waar het is. Maar dit hier geert nooit meer voorbij. Dit is dan na het mooiste voor mij. Er is nog veel te om te vertellen dat wij hebben tijd genoeg, er komen nog jaren zijn. Speel maar, zo hard als je kunt. Zing maar hard, het is zo gegund. Te vroeg om hem te vertellen. Kijk. Ik spreek het vast niet goed uit. Nee, dat is helemaal perfect. Ah, ik zit de hele tijd te denken nu ik het luister. Welke herinnering is dit dan? of moet ik dat? Is dat te gericht gedacht? Ja, nee. Hier zit ook wel weer herinnering. Dit is meer een... je mijmert in je leven terug of je mijmert vooruit. En dit is meer vooruit mijmeren. Ja. Zeg maar, dit is meer iemand moet inspreken van... jongen, doe rustig, er komen nog jaren genoeg. We hebben tijd genoeg, er komen nog jaren zat. Ja. Want het zijn rare tijden. En het is wat ik zeg, het zit ook een beetje in de herinnering van de band. Ik moest ook denken aan mensen die in de muziek wilden beginnen tijdens corona... en die gewoon thuis zitten met alle mooie liedjes... van jongen, je hebt nog jaren genoeg, je hebt tijd zat. Zing maar zo hard als je kunt. Ooit, het is je gegund, weet je wel. Dat ook een beetje, dat zit ook een beetje in. Oh, dus eigenlijk, het komt wel goed, plaatje. Dat, eigenlijk is dit wat ik een beetje het moed in praten... en het komt wel goed, ja, dat is eigenlijk een beetje... En is dat ook moed in praten bij jezelf? Ja, alles wat... die dingen, die tekst, dat is Allereerst gaat dat voor mezelf geldt het. En dan nu is hij uit de plaat sinds afgelopen vrijdag. En dan laten we hem los en dan is het voor alle mensen. Dan is het niet meer voor ons. Maar nee, dat is dat is wel heel erg op mezelf ook altijd. Ja. Tren, als we even naar dit lied luisteren. Is er iemand aan wie jij dit lied zou willen laten horen? Ja, nou ja, ik vind dit is ook mijn favoriet van de plaat. Dus aan wie zou ik dit willen laten horen? Wie heeft deze hart onder de riem nodig? Nou, ik ken heel veel mensen, vooral mensen uit de muziek. Mm-hmm. Tenminste, als ik kijk naar afgelopen dagen, hebben we gewoon weer mensen gehad uit ook bij ons, onze crew en dergelijke, die gewoon ook al weer hun baas gebeld hadden. Hé, we kunnen gaan beginnen. En nu valt weer alles. Alles valt weer tegen, weet je wel. Dat is echt, en die waren echt somber de laatste dagen. Je bedoelt door die Delta-variant die nu weer de aanscherping van de maatregelen. De aanscherping van de maatregelen. De festivals gingen niet door, weet je wel. Ja. Die waren jongens die zaten in zak en as. Mm. En als ze hier naar luisteren, misschien, het komt wel weer goed. Alleen die mensen, de crew en dergelijke, die hebben al anderhalf jaar om een houtje liggen te bijten en om iets te doen. En dan komt zo'n tekst misschien. En dan zeg je toch, het komt uiteindelijk wel goed. Mm. Maar ik hoop wel dat het goed komt. Want dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Ik neem aan dat er ook wel weer optredens dan gecanceld zijn voor jullie. Ja, maar dat was het ook een beetje. Wat Trent zegt, vanaf de 14 augustus hadden wij de wei in. Weet je, we hebben letterlijk als een koe de wei in weer spelen. Een festival uitverkocht. Ja, ik zag uitverkocht inderdaad. Ja, maar dat weten we nog niet, dan moeten we nog even induiken. Maar dat ziet er weer allemaal niet zo goed uit, weet je wel. En dat is ook wat Trent zegt. Van dat moment hadden weer veel crewleden de baas tabé gezegd bijna. We beginnen weer, we gaan muziek maken. Maar dat valt dan ineens wel stil. Dus dat snap ik wel. Dat je, bij dat liedje is het ook heel erg voor die mensen raak, zeg maar. Maar nogmaals, jullie zitten daar natuurlijk ook in. Want jullie hebben net een plaat en jullie denken, we gaan weer spelen. Jullie zijn ingespeeld geraakt. Ja. Voor wat nu? Ja, voor wat? Ja, dat is de vraag. Dat is echt de vraag. Ja. Want wij waren donderdagmiddag aan het repeteren. En toen kwamen de eerste berichten zo van dat het toch niet goed ging. En dat er weer maatregelen zouden komen. Ja, en dan ben je toch aan de andere kant wat op een andere manier met muziek bezig weer. Want je bent eerst van oh ja, lekker spelen en oefenen. En halverwege die middag gaat dat, die stemming draait wel een beetje om. Tenminste, bij mij een kopje wel. Want ik heb ook heel veel gedaan in de tussentijd. Muziek maken en andere projecten allemaal. Maar je bent je wel aan het focussen op dadelijk. Wij waren ons aan het focussen op die 14 augustus. Daar kunnen we beginnen. Mm. En ook de crew, alle mensen om ons heen. Het management, allemaal. En dan dreigt het toch weer te verzuipen in een moeras. Ik vind dat wel een ding in, ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dus het is ook een liedje voor jullie zelf misschien wel. Ja. Wat is eigenlijk de oudste herinnering die voorbij komt op het album? Want de traan van Maxima is wat is het, 20 jaar? Ja, heb je dat 19 op? Jaar? Ja, nou, dat zou wel eens de oudste kunnen zijn, denk ik, de oudste herinnering. Ja. Er zit er nog eentje tussen. Toen waren we het spelen in Roosendaal of zo, bij festival. Oosterhout, zei ik alles. Overhout, Oosterhout. Ja, die. Tren weet alle plaatsnamen. Ja, dat vind ik opvallend. Toen bestond Google Maps nog niet eens. Nee, dit was in 2019 waar Jacques nu over gaat vertellen. Ja, het is niet zo'n verhaal. Het lijkt wel zo. We hadden in Oosterhout gespeeld en we reden terug. En er werd gebeld of in Eindhoven op een bruiloft konden spelen, want er was een band uitgevallen. En we waren eigenlijk al klaar met die dag. We hadden ons eigen leg daar in Oosterhout. We hebben het toch maar gedaan, die uitdaging. En toen liepen we in zo'n achtertuin in Eindhoven bij een bruidspaar de tuin. En er werd opgebouwd met kisten die maar net over die ramp konden en zo. Weet je. Dus dat was een heel gedoe. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En uiteindelijk stond de bruid op blote voeten naast me te dansen op het podium. Dat was weer zo'n moment wat dan nestelt in mijn hoofd. Worden vaak de mooiste optredens. Dit soort zaken. Absoluut, precies gelijk. Ik zie ondertussen onze wiederanalist Henk Lubbeding al. Die heeft net de Limburgse Fly. Die onze regisseur Michel dan weer heeft meegenomen. Ik hoop dat jullie ook een stukje nemen straks, heren. Zeker. Maar Henk luistert ook al mee. Die staat al klaar om straks aan te schuiven voor het Tourforum. Dat is jullie ook niet onbekend natuurlijk, die wereld. Nee, nou ja, mij niet zo. Ik ben niet zo van de sport. Maar Trent die zit met enige regelmaat op een fragiel fietsje. Dus die heeft ooit dat idee bedacht voor dat nummer dan? Nee, hoe bedoel je? Naar boven. Nee, dat was echt een vraag vanuit Radio 1, volgens mij, hè? Klopt, ja. Henk van Velden, volgens mij? Of, Rudde kwam er binnen. De maar Henk van Velden. Herman van der Velden. Herman, sorry. Ja. Hij heeft die vraag toegesteld. Dus ja. De vraag, schrijven ze een liedje over wielrennen? Ja, en dan hoeft maar één keer het woord Tour de France in te vallen. Ja. Dat was de opdracht. Oké, gaan we kijken. Gaan we kijken of dat gelukt is, hè? Gaan we nog even luisteren. Heel veel renners aan de stag, nog meer kenners langs de kant. En ineens sta ik hier de dag, trekt het circus door het land. De longen vol met frisse lucht en de oer gezien vol vuur. Elke boot is hier berucht, aan de trekken aan het stuur. Naar boven, naar boven. Een hoer, zo snel het ging. Naar boven, naar boven. Het mooiste hoe zich dat bestier. De vreugd vaast op het pedaal. En de spieren die stond strak. Elke berg heeft zijn verhaal. Geen meter deen is vlak. Naar boven, naar boven. Door de zomer. Boven. Jacques, ik zag jou behoorlijk lekker meegaan. Ja, maar dit is lang geleden dat ik gehoord heb. Ja, ik kreeg ook weer, nu weer een herinnering. Ooit vroeg me iemand of je later op je grafsteen hebben. Naar boven. Dat komt nu na 10 jaar weer terug. Ja, onderaan beginnen. Maar Jacques, misschien is het echt... het komt op in mijn gedachten. Maar als je het naar boven hebt en je hebt het over pools... Hebben we het over Wout Poels? Ja, Tren. Jij zal die naam zeker kennen. Ja, absoluut. Ja, bolletjes trui dragen. Ja. Het is uit achter van mij schijnt. Oké, okay, dus dat is dichtbij. Dat is gewoon familie dan, hè? Kan je trots op zijn dan? Ja, bloedverwant. Ja, ja. Hij heeft een bolletjes trui, dus, ja, dus weet, wie weet. Gaat het lukken met dat optreden? Want dat is half augustus, geloof ik. Ja, dat zit echt nog eventjes. Dat moet nog bezinken, het nieuws, zeg maar. Dus daar gaan we ons over beraden de komende tijd. Man. Ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. Dus, nee. Kunnen we hier vrolijk praten over een album, maar als zo'n optreden dan... Want dat is uiteindelijk waar je voor doet, hè? Die gespiegeld in de ogen van je bandleden, zoals Suze net zei. Maar je wilt het weer gespiegeld zien in de ogen van de mensen. In de zaal en in de tenten. En, ja. En dan onderaan beginnen, weer die wedstrijdspanning om het podium op te gaan? Ja, heerlijk blijft. Ja, dat hoort erbij. Om alles weer wakker te krijgen in je hoofd en in je lijf. Ja. Goed, het album is, gaat volgens mij zijn rakettengas, Jack, of niet? Ja, we zijn, dat is echt wel niet te stoppen op dit moment. Dus dat is, nou ja, ik overdrijf. Nee, maar dat gaat echt heel fijn. Ja, dat mensen zijn thuis, dus die kunnen gewoon misschien wel goed gaan luisteren dan naar al die herinneringen op muziek van jullie. Ja. Ja, dat is fijn. Fijn, daar hoeven ze even niet fysiek aanwezig te zijn. Dus ze kunnen allemaal een plaat kopen of Spotify of wat mensen willen. Heel leuk dat jullie er waren. Vonden wij ook. Dank voor jullie verhaal. Geniet van de fly die zo meteen klaar staat als Henk niet allemaal heeft opgegeten. Als de slagroommannen erop zit. Goed zo. En we gaan enorm voor jullie duimen dat het snel weer live ook kan. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30. Ewout de Jonge voor het nieuws. President Díaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties tegen het communistische regime het gevolg zijn van de handelsboycott van de VS en sociale mediacampagnes van contra-revolutionaire tegenstanders van zijn regering. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. De betogers geven het regime de schuld van de economische crisis en de armoede in Cuba. Werknemers in de zorg in Frankrijk moeten zich verplicht laten inenten tegen corona. Ze krijgen tot 15 september de tijd. President Macron kondigde op tv een reeks maatregelen aan in de strijd tegen de Delta-variant van het coronavirus. Zo wordt voor de horeca, evenementen en in treinen en vliegtuigen een gezondheidspas ingevoerd. De A50 tussen Apeldoorn en Zwolle blijft waarschijnlijk de hele avond dicht in de richting Arnhem vanwege een brandende vrachtwagen met 20 ton rubber en kunststof. Als het nablussen klaar is, moet de oplegger ook nog worden geleegd zodat de vrachtwagen kan worden geborgen. RTL Boulevard is vanavond uitgezonden vanuit een studio op het Mediapark in Hilversum. De vaste studio in Amsterdam wordt niet gebruikt vanwege bedreiging, mogelijk uit de onderwereld. Op het Mediapark was veel beveiliging. Langs de lijn en omstreken. Het is de tweede rustdag in de Tour de France. De renners zijn op 2/3. Het komende half uur blikken we terug op de afgelopen week en kijken we vooruit naar de slotweek van de Tour. Dat doen we met onze vaste analisten. Henk Lubberding, je hoorde hem misschien net al over de fly, maar hij is hier in de studio. En op afstand Michiel Elijzen. En Renate Verhoofdstad is ook bij ons aangeschoven. Zij is dagelijks te horen in Radio Tour de France. Goedenavond. Goedenavond. Welkom ook bij ons. Dankjewel. Hartstikke leuk. Henk. Welk cijfer geef jij nou de Tour tot nu toe? In ieder geval een hoog cijfer. Ja, wat is hoog? Tussen de 1 en 10, wat zou je zeggen? Nou, ik denk neer. Zo? Ja. Waarom? Nou, je geniet iedere dag. Mooi. Renate? Ja, ik vind het ook wel echt een mooie Tour. Er zijn veel verschillende verhalen die worden verteld. En het is niet eenzijdig. Dus maar ik ben iets minder scheutig dan... doe mij maar een 8. Michiel, op afstand, je hoort het. Ze zijn hier enthousiast. Heb jij hier nog wat aan toe te voegen? Ja, ik geef ook een 8, denk ik. Voor het klassement vind ik het nog niet al te spannend. Ik hoop daar de laatste week nog wat op. Maar voor de rest is het wel een hele leuke Tour om naar te kijken. Ja. Nou, we zijn dus enthousiast geworden. Ja. Renate, laten we beginnen met jouw moment van de afgelopen Tourweek. Daar komen ze, de sprinters. Alle hens aan dek. Cavendish gaat niet mee sprinten. Cavendish gaat het niet halen. Morkov levert Cavendish af. And here we go. It's now or never for Mark Cavendish. Cavendish op Philips en Cavendish op Philips. Het is Cavendish. Oh, I think he has done it. Hij heeft het record te pakken. Hij is naast de grote Eddy Merckx gekomen. That was amazing. Resten voor Cavendish maar één ding deze Tour. Parijs halen en daar het record zich toe eigenen. Ja, hij evenaart het record van Merckx, 34 etappe-overwinningen. Maar denk je er ook dat hij Parijs gaat halen? Ja, hij moet Parijs nog wel halen. Hij moet er natuurlijk nog wel eentje bij zien te schapen. Nee, ik vind dit, wat mij betreft, is dit het fragment van de week. Omdat die Tour de France natuurlijk bestaat uit de verhalen van elke dag. En wie wint er en het verhaal van de seconde. Maar het is ook, uiteindelijk gaat het ook om verhalen die over wat meer gaan dan alleen maar de koers zelf. En dit is het verhaal van een jongen die eigenlijk al afgeschreven was. Die in een enorm wak gezeten heeft. Hij heeft last van depressies gehad en... Nou ja, ik denk dat er maar heel weinig mensen waren, en ik inclusief, die hadden verwacht dat hij zich deze Tour nog zou revancheren. Het was überhaupt een hele grote verrassing dat hij nog mee zou doen dit jaar. Hij heeft misschien een beetje mazzel dat niet. Het is geen Tour waarin 15 potentiële sprinters etappes kunnen winnen. Maar dan nog, het is een opgewonden standje. Er kleeft veel... Ja, er kleven veel verhalen aan hem. Hè. Valpartij veroorzaakt, ruziemaker. Maar ook een jongen die veel liefde heeft voor de koers. Die over Milaan Sanremo kan praten alsof hij het over een opera heeft. Die in zijn vrije tijd op Lambretta's door het Toscaanse heuvellandschap tuft. Dus het is een kleurrijke renner. En hij heeft veel gevoel voor de geschiedenis ook van het wielrennen. Dus hij is er zelf als de kippen bij om te zeggen... om de eer eigenlijk aan Eddy Merckx te laten. Hij zegt, het eigenlijk slaat het nergens op... dat die 34 etappezegers van mij worden vergeleken met... Ik ben maar een sprinter, hè, zei hij zo'n beetje. Sprinter. Ja. En dat is natuurlijk ook, het is het toch een soort other league waar die in zit. Ja. Maar toch, ik vind het bijzonder. En het geeft wat mij betreft de Tour wel kleur. Ja, het is toch een beetje waar je sport voor kijkt. Dit soort verhalen van mensen die... onwaarschijnlijk afgeschreven zijn, een soort wederopstanding beleven... en dan zo tekeer gaan. Ja, dat is zeker. Mooi. Ja. Is dat op uit de dood bijna? Ja, dat willen we zien natuurlijk. Ja, Michiel, nou, een moment van jou... dat heeft alles te maken met ook een verhaal van een jongen... en dan een nuchtere jongen uit Groningen. Bauke Mollema is ontsnapt. Tik, we zijn weg. Pas, boom, wegwezen. Stampen echt op die pedalen. Hup, hup, hup, hup, hup, hup. Wat nou lelijk. Het gaat loeihard. Die typische stijl van hem, dat mollemalen. Laat u maar lekker op die toeten, meneer. Moedigt u hem maar aan. Hij gaat goed, hoor. Nog even doorhalen, Bauke. De glimlach breekt door op het gezicht. Deze zaterdag gaat er niets boven deze Groningen. Wat een mooie overwinning. En wie durft te zeggen dat het met Mollema hierna zal ophouden? Niemand. Ja, Bauke Mollema won die 14e etappe na een solo van maar liefst 43 kilometer. Michiel, nou, laat ik het anders vragen. Wat vind je het mooiste aan deze Bauke Mollema van deze Tour? Ja, wat Michel Wuits eigenlijk zegt, houdt het ooit nog op met Bauke? En dat volgens mij niet. Die blijft gewoon altijd gaan. Die is zo onverzettelijk. En het is bijna... Ja, ik ken hem natuurlijk ook wel persoonlijk en ik zie hem wat meer van dichtbij. Maar ik vind het zo'n onderschatte renner. Want ondertussen is hij gewoon een heel erg groot palmarès bij elkaar aan het fietsen. En ja, we doen er soms een beetje lacherig over. En dan harkt hij op de fiets weg op een onmogelijk moment. En dan denken we weer, nou, dat gaat misschien net niet worden. En dan wint hij dus wel weer een etappe. En het is, dat werkwoord mollemalen, dat al een werkwoord is, dat zegt genoeg. Hoe komt dat, denk je, vandaag... Michiel? Een beetje onderschatte wielrenner, dan harkt hij op zijn fiets. Komt die onderschatting daar vandaan, dat het allemaal misschien niet zo schön en mooi eruit ziet? Ja, misschien wel. En het is natuurlijk een Nederlander in buitenlandse dienst. Het is geen pedaleur de charme. Het is niet een streling voor het oog als je hem ziet fietsen. Maar ondertussen gaat hij heel hard en wint hij heel veel wedstrijden. En het is gewoon... Ja, wat je zegt, er zit een heel verhaal achter die jongen. Een hele nuchtere Groninger die veel leest en veel andere interesses heeft. En ook wat ik heel frappant vond, ik las een tweet van zijn ploegmaat Julien Bernard. En die zei van, Bauke, dat is de man die om de 15 kilometer komt vragen hoe lang de etappe nog is, omdat hij zonder kilometerteller rijdt. Ja, hij heeft geen... dat vind ik fantastisch. In een tijd dat je helemaal doodgegooid wordt met cijfers en nummers en wattages en alles wordt uitgerekend. En rijdt er dus een Groninger rond zonder kilometerteller en die wint dan gewoon een toeretappe. Dus dat vind ik mooi. Henk Lubberding zit al te glimlachen hier. Jouw moment komt straks wel, Henk. Maar dat vind jij mooi, denk ik, dit. Nou ja, Michiel die was me voor. Maar anders ben ik ook wel zo chauvinistisch dat ik voor Mollema ga natuurlijk. Dus ik heb dadelijk iemand anders. Maar Mollema, die jongen zit perfect op de fiets. Positie is oké. Okay. Geweldige voetafwikkeling. Alleen hij beweegt. Hij is schokshouderd. En dan roept iedereen, ja, het ziet er niet uit. Maar hij heeft er al slechter uitgezien. Hij bewoog nog meer in het begin. Dus wat dat betreft is er nog vooruitgang geboekt. Maar die jongen niet één keer meer vooruit zitten. 2 dagen ervoor zat hij al mee. En dat is Mollema. Hij ruikt zijn kansen. Hij weet waar hij mee moet zitten. En dan moet je ook een keer mazzel hebben dat je de beste van de kopgroep bent. Eerst wordt hij afgeslagen tot de Ventoux. Zo zeg ik het maar even. En dan toch nog weer. En dat is Mollema. Dus ook voor de Olympische Spelen. Het is een jongen. Hij San Sebastian kunt winnen, Lombardije. Dan kun je wat, hoor. Michiel, hij kiest er ook duidelijk voor, hè, deze Tour, om dat klassement los te laten en voor die etappes te gaan rijden. Vind je dat een wijs besluit? Ja, vind ik heel wijs besluit. Dat, Ja, hij heeft het al eerder gedaan. Hij heeft ook eerder inderdaad voor een klassement proberen te rijden. Maar ja, de momenten dat hij ervoor kiest om het klassement links te laten liggen, en het zijn ook de momenten dat hij gewoon etappes kan winnen. En uiteindelijk staat dat achter zijn naam. En ik neem ook altijd maar als voorbeeld Robert Gesink. Ik denk dat hij ook zijn poging om een klassement te rijden in de Tour, maar wat graag had willen ruilen met het winnen van een etappe. En wat moet hij dan komende week nog gaan doen? Wat kan hij gaan doen? Nou ja, wat Henk zegt, ik bedoel, hij kan zich elke keer weer opladen om op de juiste momenten mee te zitten. En er zijn nog genoeg ritten, in ieder geval de komende 3 dagen, waar hij heus wel in een ontsnapping kan zitten. Hij is misschien niet de beste klimmer van het hele stel, maar uiteindelijk kiest hij gewoon zijn goede momenten. En het is een taaie, dus ik geloof niet dat er sleet op zit in de laatste week. Renate, denk jij dat zijn Tour al geslaagd is? Als je een rit wint in de Tour, dan is hij wel geslaagd, denk ik. En ik denk ook wel dat hij ook geslaagd is, omdat hij naar zijn vorm richting Olympische Spelen misschien ook toegroeit. Dus dat hij ook in dat opzicht geslaagd is als uitstekende voorbereidingen op die Spelen. Ja, hoe zonde is het eigenlijk dat zijn teamgenoot eruit is gestapt, Nibali? Dat is voor mij, vanuit mijn persoonlijke perspectief, vind ik dat wel jammer natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook wel een beetje voorspelbaar. En ook voor hem geldt dat hij zegt vandaag volgens mij nog in de Gazette Dello Sport, dat hij in ieder geval de Tour ook heel erg heeft kunnen gebruiken om beter in vorm te komen. Maar ik vind het wel jammer, omdat er, ja, als je kijkt naar de hoogtijdagen van het Italiaanse wielrennen, dan natuurlijk, je hebt nog steeds een Formolo en een Cataneo en Ballerini zit erin. Maar het is niet te vergelijken met de jaren dat je echt een vinkje kon zetten achter grote Italiaanse namen. Dus dat vind ik wel jammer. Want hij stapte nu uit omdat hij eigenlijk, hij richt zich op de Olympische Spelen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje de discussie van ga je door? Je noemt al Mollema net, Henk. Is dat ook niet kracht te verspelen dan, denk je? Kijk, we hebben natuurlijk ook met Mathieu van der Poel gezien. Die is ook afgestapt omdat hij een soort tweeledig doel heeft deze zomer. En kijk, hij staat niet in een top 10. Hij heeft geen top 10 klassering op dit moment. Dus in die zin verspeelt hij geen hoge notering. Dus ik kan het me, is ook een renner op leeftijd, dus zoveel kansen heeft hij niet meer. Dus ik kan het vanuit zijn perspectief wel voorstellen dat hij deze afweging heeft gemaakt. Nou, Nibali kan wel meer voorop zitten, maar die gaat hier echt in de etappe winnen. Dat niveau is niet hoog genoeg. Dat zie ik al een paar dagen. Waar het eigenlijk moet gebeuren, dan denk je, nou, nu komt hij er misschien al door. Slechte Giro gereden, daar had hij dan nog een reden voor. Maar gewoon niet goed genoeg. En dan zie je dat het al zoveel moeite kost dat hij in een ontsnapping mee is. Ja, dan heeft hij zijn kruid al verschoten. Er zitten altijd betere in die groep. Nee. Dus voor hem, kijk, als je op de Olympische Spelen nog iets wil doen, dan is het maar één manier naar huis toe. Geloof dat hij volgend jaar een andere ploeg heeft. Dus ze vinden het ook wel best. Soms kun je nog met een man minder beter nog rijden om nog een etappe te winnen, dan als met iemand die het net niet heeft, is niet positief in de groep. Je geeft Mollema nog gewoon een kans dus de komende dagen misschien. Nou, morgen. Ja, morgen. Morgen is een prachtige rit. Wel leuk trouwens dat in het Italiaans heet non molare, betekent niet opgeven. Dus dat vind ik dan wel weer aardig, weet je wel. Dat Mollema iemand is die nooit opgeeft. Op zijn shirt geschreven, zullen we maar zeggen. Henk, je hebt ons lang in spanning gehouden, want je wilde dat moment van Mollema. Dat had Michiel wel voor je weggekaapt. Nu jouw moment dus. Uit etappe nummer 11. Tempoversnelling en met allure. Het zal en het moet vandaag gebeuren voor Wout van Aert. En maar draaien, en maar draaien, en maar malen met die pedalen. De klasse spat er vanaf. Dat is een wederopstanding, hè? Zo laat je de zwarte dagen achter je. Wout van Aert wint de etappe met een dubbele van toe. Hij is er nog. Jumbo-Visma is er nog. Wout van Aert is een wereldcoureur. Ja, hij zorgde met die overwinning op de Mont Ventoux eigenlijk een beetje voor de wederopstanding, comeback van Jumbo-Visma, denk ik. Ja, nou ja, zoals Wout het al zegt, hij zegt eigenlijk alles. En ik hou van fenomenen. En dit is ook een fenomeen. Vorige week had ik Van der Poel, uiteraard. Niet omdat het een Nederlander is, als een Belg was geweest, was ik er ook voor gegaan. Ik hou van dat soort renners met zo gigantisch veel klasse. Het druipt er vanaf. Dan heeft hij ook nog een blinde darmontsteking gehad. Dan snap ik wel dat je nooit op het maximale niveau kunt zijn. En in de Tour dan zo rijden en zo je in de eerste week inzetten voor het team. de mannen, vooral Roglic, uit de wind houden. Op veilige plekjes afzetten. Tenminste, hij doet daar zijn best voor. En hij heeft er ook een gevoel voor. Hij weet precies waar hij moet zitten in een groep. Hij kan zich geweldig manoeuvreren. Ja, dus die van de Poel en hij, dat zijn, en alle Philippe, dat zijn mannen naar mijn hart. Die weten de route in de peloton, die hebben feeling. Die hoef je niet te vertellen wat ze moeten doen. Als ze niet goed zijn, ze weten ook wat ze moeten doen. Ze stellen zich gelijk heel behulpzaam op. Ja, ik vind dat grote klasse. Voor dat soort type renners, ja, petje af. Michiel, je zit mee te luisteren natuurlijk. Dit was de tweede keus voor Henk. Was hij voor jou ook tweede keus of wat lager? Ja, het is moeilijk, hè, zo'n een keuze maken uit zoveel mooie momenten. Maar nee, ik snap Henk volledig. En het klopt, het is gewoon een megatalent. En ik denk dat dat alleen maar geniet is voor iedereen die voor de buis zit. En ik denk zelfs ook voor renners in het peloton. Dat soort mannen, dat is toch mooi om in je carrière tegen te fietsen. Dus ik snap de keuze van Henk heel goed. Maar Michiel, neem ons eens mee, want jij zit midden in de wielerwereld als ploegleider zijnde ook. Hoe doe je dat als ploeg als je zo'n vervelende, zullen we dat woord maar gebruiken, eerste week beleeft, waarin Roglic je kopman eruit valt, en je moet jezelf herpakken als ploeg en je komt er zo uit? Ja, nou ja, je moet ten eerste natuurlijk een vrij brede ploeg, in de breedte een goede ploeg hebben. Nou, dat hadden ze. Kijk, als Roglic er nog wel in hadden gezeten en ze hadden vol voor het klassement gegaan, hadden die mannen ook allemaal in de top van het klassement gestaan. Dus niet voor te zeggen dat ze allemaal de Tour konden winnen. Maar ja, met een Kruiswijk, Van Aert en een Vingegaard heb je ook allemaal potentiële top 10 kandidaten. Dus dat is natuurlijk wel iets makkelijker misschien nog iets recht zet op het moment dat het misgaat, dan wanneer je bijvoorbeeld een sprinter hebt die in de eerste week uitvalt en je hebt daarna alleen maar sprintaantrekkers, dan ga je niet heel veel mee kunnen doen. Dus met de breedte van de ploeg hebben ze natuurlijk geluk. En ja, en met een jongen zoals Van Aert, die in één keer heel de boel eigenlijk weer terug op de rails zet met zo'n overwinning op de Van Toe, ja, daar krijg je natuurlijk heel veel moraal van in de ploeg en daar trekt iedereen zich gewoon op. Ja, en zelfs de ploegleider doet dan mentaal mee, volgens mij. Of moeten we het niet zo interpreteren? Marijn Zeeman, die heel boos was toen Roglic uitviel, die gaf die Colbrelli de schuld van. Was dat een mentale truc, denk je, Michiel? Of? Nou, ik denk dat het bij Marijn wel echt emoties zijn. En uiteindelijk is het ook wel goed dat hij ze uit. Hoewel het ook natuurlijk niet altijd goed hoeft te vallen bij het team van Colbrelli. Maar ik denk dat het goed is om je emotie te laten zien. En dat ook een kracht is van Jumbo-Visma. Om die emoties ook door de ploeg heen te laten gaan. En elkaar ook zo op te peppen voor wat er nog moet komen. Ze hebben heel lang op hoogtestage zijn ze geweest. Ze hebben er alles voor gedaan. Dus het zou ook wel zonde zijn om gelijk je kop te laten hangen na 5 dagen als de kopman eruit is. Terwijl je nog met zo'n goede ploeg eigenlijk overblijft in de Tour. Dus dan zie je dat er nog steeds genoeg kansen zijn. Ze hebben inderdaad een brede ploeg. Gaan zo verder over praten. Want ze hebben nog zo'n jonge Jonas in de ploeg. Maar daar gaan we zo verder over praten. Eerst muziek. Ja, dat was Orchestra of Manoeuvres in the Dark met Live and Die, Forever Live and Die. Ja, we gaan het hebben over die ene man waar jij het net over had, Henk. Die man met die naam waarvan we niet helemaal weten hoe die hem uitspreekt. Hij staat ondertussen derde in het klassement. Laat maar even horen. In Danish I would say Vingegaal. Vingegaal. Everybody's looking at you for the coming days. You have a chance to go to the podium. You could never have thought that when the Tour de France started. Yeah, I mean, I just take it day by day and then we'll see what's happening. It's my first Tour de France and it's only my second Grand Tour. So yeah, I mean, we'll just see how it's going. I'm still here to learn and to get experience for the future. And yeah, I mean, if it's a 10th place, it's a 10th place. And if it's a podium, it's a podium. So I'll be happy no matter what. And I'm already... Yeah, really proud of how I've done until now. So everything else is just a bonus. Jonas Vingegaal, dat ga ik niet meer vergeten. Hij zegt, ik bekijk het van dag tot dag. Het is pas mijn eerste Tour, mijn tweede grote ronde. Ik ben hier om te leren. Dus het resultaat maakt niet uit. Ik ben trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. Alles wat er nog bij komt, is een bonus. Nou, dat lijkt me best bescheiden als je derde staat in het klassement. Henk, hij werd eigenlijk meegenomen als vervanger van Tom Dumoulin naar de Tour. Hoe knap is het dan wat hij nu presteert? Ja, en het is een geweldig hoog niveau wat die jongen rijdt. Wat hij nu zegt, als het werkelijk van binnen ook zo is, zoals hij het zegt, dan kan hij tweede worden. Wanneer ze in de ploeg hem ook zo behandelen totdat ze hem nu behandeld hebben, kan hij tweede worden. En hoe is dat? Nou ja, kijk, als het toch zoiets is van dat er druk op komt, dat een hele ploeg om hem heen gaat rijden en hem net als Roglic eigenlijk gaat manoeuvreren, dan wordt de druk alleen maar hoog. En die druk is, hij kan dat onder zo naar buiten vertellen, maar die druk is binnenin je, is zo, ja, je zit er zo dichtbij. En je bent zo goed, je voelt je goed. Hij is in mijn optiek eigenlijk de beste achter Pogacar. Alleen, het is de vraag, wat heeft dat jonge lichaam al, heeft hij al 3 weken achter elkaar dit niveau kunnen halen? Dat is de grote vraag. Michiel, heb jij een antwoord op die grote vraag? Niet een heel duidelijk antwoord. Ik denk wat Henk zegt, dat klopt. Het is nog een jong ventje en dit is zijn tweede grote ronde. De grote ronde die hij heeft gereden, dat was echt in dienst. En nu is hij inderdaad eigenlijk een soort kopman geworden. Misschien tegen Willem Dank. Alleen, ja, dat geeft gewoon een ander soort druk. Dus daar is zo'n laatste week natuurlijk juist extra zwaar voor. Om te kijken of hij inderdaad het kopmanschap plus een laatste week aan kan. En dat zal moeten blijken. Ja, hij zal nooit meer op dezelfde manier gezien worden, denk ik, toch? Nou ja, normaal gesproken niet. Kijk, als hij dit helemaal niet, als hij dit vasthoudt tot Parijs en op het podium gaat rijden, dan zal hij inderdaad een hele andere status. Een hele andere status krijgen. Maar voor nu, ik hoop inderdaad wat Henk zegt, dat het echt zo is dat hij dag per dag weer kijkt en alles een bonus vindt. Ik ken ook andere verhalen van hem, en zeker vorig jaar, dat hij ook in een goede positie in klassementen stond en dan toch ten onder ging aan de druk. En ja, de Tour is natuurlijk het hoogste podium, dus dan daar is de druk nog een tikkeltje hoger. Renate, wat moet Jumbo-Visma doen de komende week met hem? Moeten ze hem beschermen voor etappes gaan of allebei? Ja, dat zijn twee belangrijke vragen waar ik niet meteen een eenduidig antwoord op heb. Omdat ik niet zo goed kan inschatten, net als de kennis, ja, hoe goed hij werkelijk is. En of hij mentaal sterk genoeg is om met die druk om te gaan of niet. Ik vind het meer interessant om te zien dat hij het zoveelste voorbeeld is eigenlijk van een jonge renner die al zo vroeg zo goed is. Hij is natuurlijk, we hebben het over hem, we hebben het over Pogacar. Mathieu van der Poel, nou goed, die zijn alweer wel wat ouder. Maar het is eigenlijk ongelooflijk als je ziet hoe goed die renners op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al zijn. En dan, ik denk dat soms de jeugdigheid ook wel, vaak zie je als je wat ouder wordt veel meer beren op de weg. Dus misschien kan zelfs die jeugdigheid ook wel een beetje in je voordeel spreken. Omdat je misschien nog niet zo goed in... Er komt nooit meer een volgende Tour waarin hij bijna vanuit de periferie, vanuit de rug van Roglic in zo'n positie terechtkomt. En misschien kan dat ook wel een beetje in zijn voordeel zijn. Ja, als hij onbevangen blijft en hij zegt inderdaad, zoals hij nu zegt van ja, ik heb niks te verliezen, alles is bonus, wat het meer wordt. Ja, als hij er zo mee om kan gaan En ze leggen van de ploeg ook totaal geen druk op. Alleen dat is zo moeilijk, daar kun je niet binnenin kijken. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt. En aan de buitenkant denken ze allemaal, oh, die is allemaal nuchter en die redt het allemaal wel. Daar gaat iets gebeuren met je. Over druk gesproken, er hangt hier vlakbij ons een bolletjestrui. Die is nu om de schouders van Wout Poels. En dat was eigenlijk al heel lang zijn plan. Nou, het speelde eigenlijk al voor de Tour in mijn hoofd. Toen heb ik het er thuis al over gehad en met mijn vrienden en of ja, eigenlijk een vriend Renier. En ook met de ploeg. En ja, dan moet je even een beetje kijken die eerste week hoe je die doorkomt. En toen lagen de kaarten nog wat meer open. En toen eigenlijk vorig weekend, toen ben ik er echt vol gegaan. Ja, nou ja, met als resultaat dat je er nu in die bollentrui staat op de tweede rustdag. Ja. Maar wat een gevecht is het, Wout. Ja, nou, ik had liever gehad dat het iets minder vechten was. Maar was gisteren. Elke klim was eigenlijk eindsput. Ja, en er zijn veel kapers op de kust. Ja, ja, de Woods, Van Aert, Quintana. En er worden natuurlijk nog heel veel punten verdeeld aankomende bergop. Dus ja, als Pogacar in een gekke bui die twee ritten gaat winnen, dan is het weer een ander verhaal. Wie is nou je grootste concurrent, denk je? Ah, ik denk toch gewoon eigenlijk die drie, Woods, Quintana en Van Aert. Ja. Nou ja, die zullen op dezelfde manier gaan koersen als jij de komende dagen, hè? Want je hebt geen keuze eigenlijk, hè? Nee, we moeten voor alle punten gaan die we tegenkomen, dus dat we lekker naar elkaar kijken. Enorm veel punten te verdienen nog komende dagen, dat wordt hartstikke spannend rondom die bolletjestrui. Ik ben even benieuwd, even een klein poeltje gaan we doen. Henk, gaat hij het redden of niet de bolletjestrui houden tot in Parijs? Gaat heel moeilijk worden. Ik denk dat Pogacar nog zijn kwaaiste wordt. Pogacar, zeg jij. Renate? Ja, hij houdt hem. Het zou fantastisch zijn. Ik ben dol op de bolletjestrui. Wout houdt de bolletjestrui. Michiel, jij mag het slotakkoord geven. Houdt hij hem of niet tot in Parijs? Ik denk dat Van Aert hem gaat winnen. Wout van Aert. Nou, kijk aan. Ja. Het wordt spannend tussen jullie drieën dus ook. Dank voor jullie bijdrage aan dit tourforum. Straks na tienen gaan we door met sport. Dan het sportforum met daarin een uitgebreide terugblik op het EK voetbal uiteraard. En we gaan het hebben over Louis van Gaal. Komt hij wel, komt hij niet. En Steven Berghuis, want die gaat naar Ajax. Didon. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Wimke was opgevallen omdat hij al in de tweede etappe de weg kwijtraakte, omdat hij drie keer een lek had gereden. En de laatste keer had de ploegleiderswagen tegen hem gezegd, nou, zoek het maar uit. En die waren doorgereden. Zeg maar, Mart, je weet niet hoe eenzaam je je gaat voelen als alles voor je uitrijdt. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland.

mogelijke contractverlenging, maar benadrukte wel dat hij in ieder geval wil aanblijven tot en met het WK van volgend najaar. As I sit here today, I would want to be taking the team to Qatar. I feel that we've made progress over the 4 years. We've had a fourth place, a third place and a second place. It's probably as good as any other team in Europe, bar those that have won the tournaments themselves. But for consistency, it's right up there. De KNVB heeft scheidsrechter Bjorn Kuipers benoemd tot bondsridder. Kuipers floot gisteren de EK-finale tussen Italië en Engeland. Ook de grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zijnstra zijn vanaf nu bondsridder. Volgens de KNVB laten ze zien wat het resultaat is van hard werken en is Kuipers een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook scheidsrechter te worden. Renata Verhoofdstad, Arno Vermeulen en Tjerk Bochtstra. Welkom nogmaals bij het Sportforum. We beginnen altijd met het moment van de week. Tjerk, zullen we met jou beginnen? Het moment wat op jou het meeste indruk heeft gemaakt. Wil je er nog iets over inleiden of wil je meteen luisteren? Nou, er waren nogal wat momenten afgelopen week. Maar ik heb het wat mij betreft even bij het tennis gehouden. Dus je mag hem erin gooien. Nou ja, Djokovic heeft gewonnen. Dat is toch wel een legendarisch moment. Voor de derde achter een volgende keer wint hij Wimbledon. Maar het is zijn 20ste Grand Slam titel. Hij wint dus van Berrettini, de Italiaan, in 4 sets. Ja, hij wint van een Italiaan. Nou, gelijk een boze blik naast je van Renate. Ja, Italianen toch nog verslagen gisteren. Ja, die Italianen hebben wel wat te vieren. Dus die mag Djokovic hebben. Ze hebben heel veel te vieren. Ja, die Italianen, een soort van Italiaans jaar aan het worden. Ja, zelfs het Songfestival, hè? Pakken ze ook nog even mee. Ja. Werd ik op geattendeerd voor deze uitzending. Zeker. Wat ze allemaal wel niet winnen. Maar waarom dit moment? Nou ja, Djokovic, ja, dat behoeft eigenlijk nauwelijks uitleg. 20ste Grand Slam titel komt wat dat betreft op dezelfde hoogte als Federer en Nadal. Maar wat deze man zo bijzonder maakt, ten eerste is het zijn derde Grand Slam titel dit jaar. Hè, dus hij is straks na Rod Laver een kanshebber om 4 Grand Slam titels in 1 kalenderjaar te winnen. Maar wat deze man zo bijzonder maakt is dat hij eigenlijk continu vecht tegen, behalve zijn tegenstander, ook tegen het hele stadion. Ja. Je merkt continu weer dat iedereen, nou ja, voor zijn tegenstander is. En je krijgt steeds meer een zwak voor hem dat hij eigenlijk dat gevecht, dat wil hij juist zo graag. Hij wil tegen iedereen vechten en dat haalt het beste in hem naar boven. En ja, het is een geweldige sportman. Hij heeft strijd nodig misschien. Hij heeft strijd nodig. Straks gaan we uitgebreid Wimbledon nog analyseren. Arno, heb jij nog een beetje tennis gekeken of was het alleen maar voetbal? Ik was in Hilversum, toen heb ik wel op de zondagmiddag wat tussen de Tour en het tennis en het voetbal wel zitten kijken. Dus ik heb Djokovic wel zien spelen tegen die hardhitter is het, hè? Berrettini. Mooi woord, hè? Ja. Maar ja, het was op papier spannend, maar eerlijk gezegd, na die eerste set was het daarna wel straight in die 3 sets. Ja, dat is het ook. Iedereen verwacht natuurlijk wel dat hij ook wint. Maar toch, ik had vandaag nog met iemand over, je moet het toch iedere keer maar weer doen, weet je? En hij moet ook op zijn toppen van ze kunnen spelen om het ook iedere keer weer te leveren. En dus het is niet zo dat het allemaal vanzelfsprekend is. Dus dat maakt het eigenlijk, vind ik, steeds extra bijzonder. Hij is de beste van de wereld, hè? Ik bedoel, dat wil natuurlijk niemand zeggen in die tenniswereld. Maar de cijfers, ik zag ze net nog op een rij. Dat ligt zo gevoelig. Maar ja, hij is de beste. Het is niet gevoelig, het is gewoon echt waar. Ja, hij is beter dan Federer natuurlijk ooit geweest is. Hij heeft natuurlijk ook onderlinge resultaten die echt beter zijn. Hij heeft meer van Federer gewonnen dan andersom. Hij wint meer van Nadal dan andersom. Alle Grand Slams minimaal 2 keer gewonnen. Precies. Heel goed. Beloof ik. Maar we gaan het eerst toch nog even over voetbal hebben. Nou, als jij wil. Jij mag ook nog even, Arno. Tennis en voetbal. Jan Rolfs, je weet het. Het gaat altijd goed samen bij een voetbalcollega. Jouw moment van de week. Ja, geen EK, maar de finale van de Copa America. Ja, omdat het zo uniek is, Lionel Messi. Je kan je toch niet voorstellen dat hij over 5 jaar of zo zijn carrière afsluit en niet 1 grote prijs gewonnen zou hebben met Argentinië. Dat kan hij zijn vaderland en zijn moederland niet aandoen. Het ging steeds mis in de finales, het ging mis in wereldkampioenschappen. En nu pakt hij hem dan toch. En ja, dat is heel belangrijk voor hem, heel belangrijk voor Argentinië. En ik vond die beelden fantastisch. De goal was fantastisch, niet van hem trouwens, maar het doelpunt in de wedstrijd, dat werd 1-0. En dan de afloop, dan zie je hem daar met Neymar. Brazilianen en Argentijnen, dat is over het algemeen erger dan Nederlanders en Duitsers. Maar zij hebben een goede band. Het was natuurlijk ook nog in Rio de Janeiro, die wedstrijd. We hebben samengespeeld bij Barcelona, waren goede vrienden. Neymar is zijn eigen weg gegaan. En dan staan ze daar in elkaars armen. Neymar huilt omdat hij niet gewonnen heeft. Messi is ontroerd. Ja, ik vond dat fantastische beelden. En ik denk dat iedereen zo'n geweldige voetballer als Messi is. En zo ook reclame altijd geweest voor het voetbal. Ja, dat je echt hem gunt dat hij die prijs nu gewonnen heeft. Er ging een filmpje rond volgens mij, of een foto. Dat je hem op het veld ziet zitten, Messi. Met volgens mij zit hij te facetimen naar huis toe of zo. Stond erbij als onderschrift. Heel aandoenlijk beeld was dat, mooi. Ja, hij is ook naar huis gegaan met een privéjet aangekomen in Rosario volgens mij. En daar stond zijn vrouw al keurig op hem te wachten met de kinderen. Ja. Mooi. Als laatste het moment van Renate. Teleurstelling bij een van de tourfavorieten, Primoz Roglic. Definitely, I'm disappointed. I didn't plan to be the way it is. But at the end, I have to accept it. I saw it that, it really doesn't take me nowhere. And that is, doesn't make any of sense to continue. Waarom is dit voor jou het moment? Nou, er zit niet zoveel emotie in dit fragment. Zoals er ook in Primoz Roglic op het eerste gezicht niet zoveel emotie zit. Nou, omdat... kijk, het grote drama zit natuurlijk in de Tour van vorig jaar. Toen hij op het punt stond om voor Jumbo-Visma de Tour de France te winnen. En uiteindelijk op het allerlaatste moment in die beroemde tijdrit de zegen ziet verdampen, zeg maar. En dat is natuurlijk een ongelooflijk verhaal wat vorig jaar geschreven is. Maar het is ook een heel pijnlijk verhaal, omdat je gewoon in de topsport niet zoveel kansen krijgt. Het feit dat Lionel Messi nu op de valreep bijna nog die prijs pakt, is voor hem heel erg... fantastisch. Maar ja, zo is het wel. Af en toe komt die trein voorbij waar Ronald Koeman het altijd over heeft. En daar moet je dan opspringen. En dat geldt in zekere zin natuurlijk voor topsporters ook. Je moet die kans grijpen als die ook voor het grijpen ligt. En ik heb het idee dat de Tour van vorig jaar de Tour van Primoz Roglic had moeten worden. En het feit dat hij, en we weten hoe dat is afgelopen... en het feit dat hij hem dus dit jaar weer niet wint... en dat hij af heeft moeten stappen naar die vreselijke valpartij... dat staat voor mij een beetje symbool van misschien wel de gemiste kans. Omdat ik me heel erg afvraag of hem dat überhaupt ooit nog gaat lukken. Dus er zit best veel drama eigenlijk in dat wat understated citaat van hem. Dus daarom, ja, er zit eigenlijk best wel veel drama in. Maar we gaan het nu over iets vrolijkers hebben. Voor jou in ieder geval, denk ik. Ja. De EK-finale. Na een maand lang voetbal leverde Italië op als Europees kampioen. En Engeland als finalist die zijn wonden moest likken. En een aantal landen dat weet dat er werk aan de winkel is. We gaan eraan beginnen. Eindelijk. En we hebben het al een paar keer gezegd, het Wiegers en ik, dit wordt een team om heel erg op te letten, hoor. Daar zijn grote zorgen. Kijk eens, Eriksen. Wat is daar aan de hand? Er is paniek. Er is grote paniek. Er is grote paniek. Hij komt naar binnen en Denzel Dumfries kopt de bal erin dat je denkt... Dat kan helemaal niet. De Bruyne, Lukaku draaien en scoren. Ja, schitterend. Niet te verdedigen. Dan heeft hij toch zijn doelpunt. Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Unai Simon. We staan met beide benen in de nuchtere realiteit. Het is een ontnuchtering geworden, dit toernooi. We are the people we've been waiting for. De pan is gebroken. Harry Kane heeft eindelijk zijn doelpunt. En wat voor doelpunt. Spanje plaatst zich voor de halve finale van het Europees kampioenschap. Notabene met penalties. Danny Makkely fluit voor de laatste keer in dit toernooi. Nederland is weer finalist. Hij mist hem. Hij mist hem. Buitenkant paal. Donnarumma hoeft niets te doen. Zoveel voorbewegingen. Zoveel nagedacht. Jorginho scoort niet. Hij scoort niet. De bal gaat via Pickford en de paal niet in het doel. Het is klaar. De felicitaties gaan naar Mancini. Saka, de jonge Saka. Uitgerekend hij. Hij barst in huilen uit. Hij stort een hele natie in rouw. Want iedereen in Engeland ging ervan uit, it's coming home. Maar het gaat naar Rome. Ja, het EK in een korte samenvatting. Als we dan zo luisteren, Arno, was het dan een leuk WK eigenlijk? Ja, leuk vind ik alles zo'n... Ja, leuk is niks, hè? Okay. Ja, dat is helemaal vond je het niks. Een mooi EK? Nou ja, ik ben gefascineerd geweest door dit EK. Het heeft me wel 4 weken lang geboeid. Ik vond het een echt interessant WK. Om een aantal redenen. Omdat de krachtsverhoudingen heel dicht bij elkaar zaten. Je had weinig landen die er echt bovenuit staken. Je had ook weinig landen in Europa die helemaal voor spek en bonen meededen. Dus we hebben natuurlijk waanzinnige wedstrijden gezien. Je hoorde een paar fragmenten, maar met ontknopingen van 3-1 naar 3-3. We hebben een record aantal verlengingen volgens mij gehad. Penalties. Dus het was waanzinnig spannend, dit EK. En het niveau is natuurlijk hoog. Europa is het beste werelddeel qua voetbal. Dus om Europees kampioen te worden is soms nog wel moeilijker dan wereldkampioen. En dat zag je ook. En daarom landen die niet optimaal waren. Nou ja, Frankrijk en Portugal. Allemaal hele goede voetballanden. Die hadden echt hun beste spelers wel op dit EK. Ja, die moeten er dan uit. Duitsland. Je krijgt die mensen zeggen, ja, de toplanden gingen eruit. Ja, maar die spelen tegen elkaar op een gegeven moment. Dat heb je eenmaal met voetbal. Ja. En dan moet er één uit, dan gaat er één naar huis. Dus dan gaan grote landen gaan relatief wel vroeg naar huis in de knock-out fase. Maar ik vond het echt een fijn EK. Ik heb er goede herinneringen aan. Ik heb nieuwe spelers gezien die boeiend waren. Maar ik vond vooral dat landen als Zwitserland, die zie je echt geweldig van zich afbeten. Denemarken, die hebben ons verrast en gepakt. Maar die hebben ook gewoon echt goed gevoetbald. Het was gewoon goed voetbal van die relatief wat kleinere landen. En dat maakte het leuk. Ja. Niemand stak er met kop en schouders bovenuit. Ook Italië niet, want Tjerk, Arno zegt het al, veel verlengingen. Ook Italië wint de halve finale en de finale met de hak over de sloot eigenlijk. Ben je dan wel terecht de kampioen? Nou, ik vond Italië het hele toernooi indruk maken. In de poolfase al een paar keer 3-0 winnen. En je kreeg bij hun echt het gevoel van dit is echt een land wat wellicht naar de titel toe gaat. Dus wat dat betreft vond ik het niet zo verrassend. Maar wat Arno zegt, je bent onderweg, moet je wel andere toplanden verslaan. En ze hebben natuurlijk voor Spanje gewonnen met penalties. Dat is dan toch een beetje erop of eronder. En dan kan het ook fout gaan. Weet je, en dat zie je in zo'n finale natuurlijk ook. En dat ligt wel heel erg dicht bij elkaar. Maar ik vond het ook een interessante EK. Ik heb met genoegen gekeken. Natuurlijk, ondanks de grote teleurstelling van Nederland, heb ik het wel. Ik ben continu blijven volgen. En ik vond het ook een interessante maand eigenlijk. Renate, ik zag je enorm knikken toen de vraag werd gesteld: is Italië de terechte winnaar? Als je Europees kampioen wordt, ben je de terechte winnaar. Lekker, ook een hele Italiaanse instelling, denk ik. Het is totaal niet objectief. Hou je er een beetje rekening mee? Nee, maar ik wil wel graag weten, toch, wat zij dan de kracht vindt van dit Italiaanse elftal? Nou, dit Italiaanse elftal is echt het schoolvoorbeeld van hoe Italië uit een soort ander vaatje weet te tappen. Ja. En ze zijn ook in de manier waarop ze Europees kampioen zijn geworden, zijn ze ook bijna schatplichtig weer aan het elftal, zoals dat in 2006 kampioen werd en ook in 1982. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met het feit dat als Italië met de rug tegen de muur staat of op hun gat liggen, als de Italianen op hun gat liggen. En dat was in 82 zo, want toen kwamen ze uit een groot omkoopschandaal. Heel Italië was tegen de eigen ploeg. De bondscoach kondigde een persstop af. En toen hebben ze dat eigenlijk ook als een soort gemeenschappelijke vijand gebruikt om uiteindelijk tot grote hoogte te stijgen. En in 2006 was het precies hetzelfde. Dat het Calciopoli-verhaal. Er was weinig sympathie voor de ploeg. En ook toen hebben ze eigenlijk uit het niets. Hè. Ze zijn gegroeid in dat toernooi. Hadden natuurlijk wel een fantastische ploeg met geweldige spelers. Maar ook toen hebben ze zich vooral, denk ik, qua mentale weerbaarheid heel erg onderscheiden van de andere landen. En eigenlijk is dat nu ook het geval. Italië komt uit een zwarte periode. Ze zijn niet geplaatst geweest voor het laatste WK. Mancini heeft het 3 jaar geleden overgenomen. Nou, die heeft echt voor een cultuuromslag gezorgd. Die heeft echt geheel in tegenspraak met het Catania Garnacho. En ja, er zijn twee dingen heilig in Italië. Dus de pauze en een 1-0 overwinning. En de grap is dat Mancini eigenlijk dat heeft omgedraaid. Die heeft gezegd, ja, nee, maar wij spelen geen voetbal om een voorsprong te verdedigen of om niet te verliezen. Wij spelen voetbal om het volk te vermaken. En op de een of andere manier is hij gaan bouwen. Is hij met jonge spelers gaan bouwen. Is dat gelukt? Heeft hij ze weten te overtuigen van dat idee? Die spelers hebben zich naar zijn filosofie gevoegd. Hij heeft een fantastische entourage om zich heen gebouwd. Met oude maten van vroeger uit een Sampdoria-periode. En alles lijkt op de goede plek te zijn gevallen. Ja. En ze hebben verdiend, ze hebben die titel absoluut verdiend. Want ze hebben het meest constant gepresteerd. Ze hebben zich onderscheiden vanwege hun team spirit. Op het moment dat Spinazzola een van de uitblinkers wegviel, hebben ze dat weten op te vangen. Ze hebben twee oude gladiatoren achterin die ook al lang en breed waren afgeschreven. Bonucci en Chiellini. Er wordt nog wel eens Chiellini gezegd. Nee, maar het is Chiellini. En ik kan ook iedereen aanraden om de Italiaanse voetbalbond op Instagram te gaan volgen. Want er worden fantastische filmpjes opgeplaatst over hoe die Italianen dat nou aflopen. En het is een cliché, ik weet het. En ze zijn gepassioneerd. En het is ook een beetje theater dat ze ervan maken. Ja, als maar het ook heerlijk om naar zingen. Te kijken, toch? Tuurlijk is het heerlijk. En blijkbaar maakt het dus toch iets los. Er is een soort... Ik heb zelf in Italië in Florence gewoond. Daar zit ook het Zeist van Italië. Zit daar. Daar komt de renaissance vandaan. Nou, dat is op voetbalgebied dit jaar echt wel gebeurd, vind ik. Een heleboel enthousiasme hoor ik. Maar ik heb wel nog even een privévraag. Je bent getrouwd met een Engelsman. Yes. Hoe gezellig was dat? Nou, ik heb niet op de bank hoeven te slapen vannacht. Dus dat is het goede nieuws. Maar die was natuurlijk echt... die was echt in zak en as. En... ik heb dat gezicht, dat begon natuurlijk vol opwinding. Want ja, Engeland kwam op voorsprong. En ook bij ons hing de vlag de hele week al aan de open haard. En werd it's coming home gezongen. Maar ja, het ging weer mis. En het hoort ook zo bij die Engelsen. En gelukkig delen we dat dan toch. Ik zie ook dit gezicht beetje. Net wat je net trekt. En ik zie je voor hem staan en dit zeggen. Het ging toch weer mis. Ja, het ging toch weer. Maar ik heb hem ook wel, ik heb hem echt wel getroost. Want ik vond het zo... Oh, dat is ook vriendelijk. Ja, het was echt wel heel tragisch natuurlijk. Om op deze manier op Wembley zoveel jaar na dato... en dat het dan opnieuw misgaat. Ik dacht wel toen Pickford die penalty stopte... dacht ik, dit is het moment. Het gaat toch goed komen. Engeland gaat het misschien weer niet. Nee. Treurig. We gaan het zo nog hebben over Van Gaal. Of hij wel of niet komt. Maar eerst eventjes muziek. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, it won't be no stick figure. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. And no one. trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know. All About That Bass, Meghan Trainor. Ja, we zijn hier nog lang niet uitgepraat over het EK-voetbal... met Renate Verhoofdstad, Arno Vermeulen en Tjerk Bochtstra. Want de vraag die ons vandaag natuurlijk bezighoudt... is de vraag die ook Southgate, de coach van de bondscoach van Engeland... voor zijn voeten geworpen krijgt. Van, ja, Arno, moet je nou dat soort jonge spelers... vlak voor die penaltyreeks inbrengen... alleen om ze die penalty te laten nemen? Nou, daar kun je weer een boek over schrijven. Die dan missen. Ja, er zijn heel veel boeken geschreven over penalties. En onlangs kwam weer een nieuwe publicatie uit. Daar stond iets nieuws in. Dat vond ik wel heel interessant. Dat in verhouding jongere spelers... althans spelers in het begin van hun loopbaan... penalties beter nemen dan later in hun loopbaan. Dat zal met druk te maken hebben. Nou, dat pakt hij hier heel anders uit. Nou, ik vond het gekste... we hadden vandaag ook een podcast... hebben we vrij lang ook wel daarover gesproken... dat het zo onduidelijk was bij Engeland wat ze wilden. Er ontstond... een soort spraakverwarring. Er was bijna een halve paniek. Er werd enorm veel gesproken, briefjes gewisseld. Terwijl je inderdaad zou denken... Voorafgaand aan die penalty staf, toen ze in dat kringetje stonden. Ja, dat was chaos. Terwijl je dan denkt, dan moet er leiding zijn... en dan moet er duidelijkheid zijn. En dan weet je wie die penalties willen nemen. Of je wilt als coach weet je wie je ze wil laten nemen. Daar moet geen discussie over zijn. En het leek wel alsof het allemaal nog ter plekke wordt bedacht. En dat klinkt wel heel amateuristisch en bijna ook ouderwets... in deze tijd waar dat allemaal van tevoren, als het goed is... bedacht is. Dat vond ik gek. En een jongen van 19 jaar een penalty laten nemen... die het ook bij zijn club niet doet. Hij was de eerste invaller dan van de drie die de penalty miste. Maar hij raakte werkelijk geen bal, Saka. Hij had echt niets goed gedaan in die wedstrijd. Ja, dan achter die stip zetten. Dat is wel merkwaardig. Ik vond het wel vreemd dat hij het zo deed. En nu zegt hij van ja, ik ben verantwoordelijk als coach. Ik heb het allemaal bedacht. Mm-hmm. Ja, ik had het idee dat hij het eigenlijk niet bedacht had. Dat het allemaal een soort gokken was wat ze deden. Want ik zie dan in de Britse media heel veel kritiek daarop natuurlijk. Ja, en ook terecht, op spelers. Hè? Sterling, Grealish, waarom neem jij er geen een? Waarom wilde jij er geen een nemen? Maar ik zie Grealish ook net twitteren. Hallo, ik wilde er wel een nemen. Maar Southgate beslist. Nou ja, maar dat onderstreept dus de chaos. Wat is dat voor communicatie dan met elkaar? Ik begrijp dit hele proces helemaal niet. Ik bedoel, dat moet natuurlijk om überhaupt in rust, om in controle te zijn bij zo'n strafschoppenserie, heb je toch al lang van tevoren besproken wie ze nemen en in welke volgorde je ze neemt. En ik neem aan dat Southgate een aantal, ook aantal goede mensen om zich heen heeft waar die mee spart. Hè? Wat is verstandig? Daar maak je je keuzes op. Maar ik vind die discussie achteraf zo vreemd. Weet je, we kunnen daar wel van alles van vinden. Maar ik vind het heel raar om er achteraf iets van te zeggen. Ja, die jongen is 19. Ja, nou en? Wat maakt mij dat die 19 is? Dan moet die bal erin schieten. Maar hij is geen specialist, weet je wel. Maar dan weet je er van tevoren toch ook? Dat hoef je toch achteraf helemaal niet over te hebben? Dat weet je allemaal van tevoren. Maar ik me persoonlijk veel meer aan erger is. En al die rare loopjes naar zo'n bal toe. En al die vreemde dingen. Ik denk van, kom op. Dat zijn allemaal trainbare dingen. Weet je, het nemen van een strafschop is trainbaar. Alleen de situatie waar ze op dat moment in verkeren is niet trainbaar. Weet je, dat is de discussie ook helemaal niet. Maar het moet wel zo zijn dat je daar een paar mannen achter die bal zet... die gewend zijn om strafschoppen te nemen. Die ze ook heel vaak maken. Weet je, dat heb je nodig. En niet figuren waarvan jij zegt van nou ja, die maken ze niet zoveel... of ze nemen ze nooit. Ja, lekker is dat. Dus dat zijn toch non-discussies na afloop. Dat moet je allemaal van tevoren al bepaald hebben. Hoe doe je dat in het tennis? Kan je cold turkey iemand zo het veld opzetten? Of de baan opgooien? Dat is onvergelijkbaar. Dus gewoon één moment. Ik vind wel apart dat je iemand een minuut voor de strafschoppenserie in het veld zet. Die zit helemaal natuurlijk niet in die wedstrijd. Die heeft misschien nog geen bal geraakt. En zijn eerste balcontact is een strafschop. Dat komt mij wat vreemd over. Maar ja, goed, dan nog kan hij hem natuurlijk gewoon erin schieten. Maar ik vind het onvergelijkbaar met een tenniswedstrijd. Maar ik heb ook wel eens iemand opgesteld... die nooit eerder een Davis Cup wedstrijd had gespeeld. En die stelde ik op tegen Spanje. Zijn eerste wedstrijd, Raymond Sluiter. Waarvan iedereen ook zei, hoe kan je dat nou doen? Speelde tegen Spanje, op dat moment de Davis Cup houder. Moest tegen Ferrero spelen, nummer 3 van de wereld op dat moment. Maar ja, ik had daar mijn redenen voor waarom ik dat vond op dat moment als coach. En hij won in 5 sets, Sluiter. Dus dan ben je ineens de gevierde coach. Hè? Terwijl als je verliest, dan zeg je, hoe kan je dat nou doen? Ja, maar ben ik toch benieuwd, Tjerk, wat zijn dan redenen? Zonder het helemaal op sluiten toe te passen. Maar wat zijn redenen om een redelijk groene speler tegen zo'n ervaren speler? Je bent in training, een hele aanloopperiode heb je. En daar voel je en daar zie je op een gegeven moment iemand groeien zo'n periode naar zo'n wedstrijdmoment toe. En je voelt van, oké, als ik deze jongen opstel tegen die speler, dan denk ik tactisch gezien dat deze speler het meeste kans maakt tegen die speler op deze ondergrond. Dus je hebt daar natuurlijk je redenen voor. Ik neem aan dat Southgate ook zijn redenen heeft waarom hij die jongens die strafschop laat nemen. Weet je, en dat moet hij uitleggen, ja, wat zijn redenen zijn. Wat vond de Engelsman bij jou in de huiskamer ervan, Renate? Dat die jonge spelers Die kon geen woord meer uitbrengen. Nou ja, wat natuurlijk heel erg vreemd is, dat iemand als Gareth Southgate notabene heel erg getekend is. Zijn carrière is natuurlijk getekend. Hem wordt al 25 jaar lang die gemiste penalty tijdens Euro 96 nagedragen. Dus als er iemand zou zijn van wie zij zeggen, die is heel erg daarmee bezig. Ze zijn er mee bezig geweest, hè, voor de duidelijkheid. Misschien zijn ze er wel te veel mee bezig geweest. Ze zijn in de aanloop heel erg mee bezig geweest. Ze hebben alle data juist bekeken, opgevraagd. Ze zijn heel erg met vrije trappen bezig geweest. Ook met penalties, hè, want zij hebben de filosofie bekendgemaakt, bijvoorbeeld dat zij dat de nummer 1 de beste penaltynemer moet zijn en de nummer 5 de minste, waar je ook al discussie over kunt hebben. Maar daar was in ieder geval, daar leek het over nagedacht allemaal te zijn. Maar ter plekke, toen het uiteindelijk uitgevoerd moest worden, toen leek het één grote puinhoop. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Voor hetzelfde geld hebben ze op de training, ik weet niet hoeveel penalties genomen elke dag. De winnende coach heeft ook altijd gelijk. Wij hebben met Van Gaal natuurlijk gehad dat hij tijdens het WK in Brazilië de keepers wisselde. En dat pakte goed uit. En dan ben je meteen legendarisch. Voor hetzelfde geld wint de jongste speler op het veld, schiet de winnende binnen. Kletsen we nergens Italië aan. Een keeper vind ik wel wat anders. Dat doet ook iets met de tegenstander, denk ik. Als daar ineens een andere keeper staat, denken we, hey, dat is een specialist. Als keeper zijnde. Weet je, dat vind ik een andere mentale maar de tegenstander kan in dit stap geval ook hebben gedacht, hey, hij zit ineens, maar Italië hij wisselt. Heeft er ook 4 gemist in 2 series, hè, toch? 2x2? De Italianen hebben ook niet zo'n fantastische record. Dus, die hadden wel makkel dat voor deze nuance. Ze hadden 2 keer de 3 misten in plaats van 2. Maar, Nee, maar daarmee, kijk, nu praten we zo en zoek je natuurlijk naar argumenten waarom het de verkeerde beslissing is geweest, maar voor hetzelfde geld pakt het goed uit. Dus niet. Ik vind en dat we kunnen er eindeloos over door blijven praten over penalties, jongens. Tot 11 uur misschien wel. Maar dan doen we één Wouter Jong tekort. Want die zit hier al lang klaar voor het nieuws van 10:30. NPO Radio 1. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook vandaag is er al een kleine stijging te zien. Vooral het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen tijd hard omhoog gegaan. Werknemers in de zorg in Frankrijk moeten zich verplicht laten inenten tegen corona. Het is een van de maatregelen die president Macron heeft aangekondigd in de strijd tegen de Delta-variant. Voor de horeca, evenementen, de trein en het vliegtuig komt een gezondheidspas. De demonstraties tegen de regering van Cuba zijn volgens president Díaz-Canel van Cuba het gevolg van de handelsboycott van de VS en van sociale mediacampagnes van contra-revolutionaire tegenstanders van de communistische regering. De betogers geven het regime de schuld van de economische crisis en de armoede in het land. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie 4 mensen aangehouden, onder wie 3 uit Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn in onder meer Amsterdam en de regio Den Haag auto's en tienduizenden euro's in beslag genomen. De 4 zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth, onder andere in een laboratorium in een binnenvaartschip in Moerdijk. Langs de lijn en omstreken. We gaan het hebben over de man die het Nederlandse voetbal misschien wel uit een crisisje moet gaan trekken. De nieuwe bondscoach, misschien wel, Arno. Komt hij nou of komt hij niet, Louis van Gaal? Nou ja, die kans is op dit moment natuurlijk gewoon hartstikke groot. Als hij de directie van de KNVB ontbiedt in zijn aanzienlijke woning in de Algarve. Ik mocht daar zelf een keer rondlopen tussen de leeuwenkoppen. De leeuwenkoppen? Nou ja, buiten zijn huis heeft hij 2 van die prachtige grote stenen leeuwen staan als een soort bescherming van de woning. Maar leeuwen en Nederlands voetbal, dat komt ook mooi bij elkaar. Ja, dan is hij dus geïnteresseerd. De KNVB heeft bijna geen andere serieuze opties. Hele ingewikkelde opties als hij het niet zou doen. Dus dan, ja, dat klinkt negatief, maar dan ben je eigenlijk ook wel een beetje tot elkaar veroordeeld. Alleen moet je dan zorgen dat je erg contractueel uitkomt. Nou, geld zal de issue niet zijn, omdat dat voor Van Gaal niet zo'n probleem is. Daar rolt hij in. Maar het gaat natuurlijk om de secundaire dingen. En dan zal hij wel wat noten op zijn zang hebben, waar de KNVB natuurlijk naar moet kijken of ze dat willen. Kan je een concreet voordeel voor geven? Het gaat natuurlijk om het invullen van de staf. Daar zal hij best wel veel ruimte krijgen om dat te doen. Maar je geeft nooit helemaal carte blanche als bond. Je wil daar wel een beetje invloed in hebben. Dat is altijd wel een spel. Ik weet niet wat hij wil met de omstandigheden waar hij met het Nederlands elftal wil verblijven. KNVB heeft het Nederlands elftal teruggehaald naar Zeist. Dat is echt heel belangrijk voor zijn prestige. Misschien dat Van Gaal dat prima vindt. Dat kan, maar hij woont wel in Noordwijk. En het Nederlands elftal kwam voor die tijd natuurlijk altijd bij elkaar in Noordwijk, in Huis ter Duin, waar Van Gaal zelf ook vaak wel resideert. Ja, dat kunnen allemaal zaken zijn waar nu over gesproken wordt. Maar op zichzelf verwacht ik eigenlijk dat relatief snel er wel een akkoord zal komen. Maar zitten we dan een beetje te kijken naar een beetje een poppenkast waar ze een beetje nee, meer dan dat. Maar ik bedoel, als je in pole position zit, zoals Van Gaal nu, en hij is iemand die natuurlijk ook gewoon wel noten op zijn zang heeft, dat past ook wel bij hem. Hij zal het perfect voor elkaar willen hebben. Hij zegt altijd dat zijn staf, dat is ook zo bij hem, echt ongelooflijk belangrijk is. En dan praat ik echt over de hele staf, dus de fysio's, de conditiemensen, de videoman, daar zweert hij bij en daar heeft hij ook wel ideeën bij. En dat is voor een bond natuurlijk soms wel wat ingewikkeld. Twee assistenten is niet zo'n probleem. Maar ja, als het echt over hele grote groepen mensen gaat die ineens naar binnen komen, dan moeten er ook heel veel mensen uit. Ja, dan moet je daar wel even naar kijken. Maar ik denk niet dat het gaat mislukken. Dat zou ingewikkeld zijn voor de KNVB sowieso. Ja. En Arno, is het nou zo dat ze nu voor anderhalf jaar gaan en dat ze dan weer opnieuw gaan kijken? Of ga je nu echt wel voor een langere termijn Van Gaal anderhalf jaar en dat je dan gelijk al een staf daar neerzet die daarna door kan? Ja, of zelfs dat je tegen of dan ga je dan weer opnieuw zoeken en combineer ik dit proces? Het kan allebei natuurlijk. Je kunt zeggen, we zitten nu in een crisissituatie. We moeten iemand hebben die de meubels redt. En dat kan hij heel erg goed. Maar het zou nou ook kunnen dat ze tegen Van Gaal zeggen, waarom doe je niet het WK en blijf je tot en met het EK? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat is niet onoverbrugbaar, die periode. Dat zou ook een voordeel hebben, dat je de druk iets afhaalt van die komende kwalificatiewedstrijden. Natuurlijk ligt daar druk op. Hè? Noorwegen uit in september en zo. Dat zijn wel belangrijke wedstrijden. Maar dan maak je het iets anders, dan geef je beleid aan en zeg je, we hebben gewoon een nieuwe bondscoach, Van Gaal, die gaat ons proberen naar Qatar te brengen, maar is daarna ook nog gewoon de bondscoach tot en met het Europees kampioenschap. Dat zou kunnen. Ik weet echt niet precies wat de insteek nu is van de termijn. Maar ik zou dat anderen niet raar vinden als je niet alleen heel erg fabank en met enorme pressie erop zegt, het gaat alleen maar om de komende 2-3 interlands en dan kan je eigenlijk wel weer weg als je het niet haalt. Mm-hmm. Wat de advocaat natuurlijk deed in die laatste periode, samen met Gullit, toen het net misging. Maar dat je toch een soort rust probeert uit te stralen door hem wat meer ruimte te geven en gewoon te zeggen van, we willen dat je de komende 2 grote toernooien doet. Renate, hoop jij het dat het goed komt? Dat dit rondkomt met Van Gaal? Hoop ik dat het goed komt met Van Gaal. Nou ja, ik zit meteen te denken, oh nee, straks de Italianen tegen het Nederlands elftal. Nou ja, met Van Gaal. Ik gun, als je het me eerlijk vraagt, gun ik Nederland eigenlijk een constructie Mancini. Eigenlijk zou ik het liefst willen dat we iemand zouden hebben die achter van enige statuur, die op clubniveau heeft bewezen dat hij het kan en die wat jonger is eigenlijk. Ah, ik wou net zeggen, want de eerste voorwaarde, daar voldoet Van Gaal wel aan, zou ik zeggen, toch? Op clubniveau iets gepresteerd heeft. Nee, zeker. En maar het heeft ook, kijk, Van Gaal staat volgens mij buiten kijf, is denk ik onze beste voetbaltrainer. En welke alternatieven zijn er op dit moment? Maar het heeft ook iets treurigs dat de KNVB met hangende pootjes op audiëntie naar Portugal heeft moeten gaan om daar bij Van Gaal weer aan te bellen. En ik snap het heel erg goed, maar je denkt, we hebben toch een traditie in Nederland. We hebben de Hollandse voetbalschool. Coach betaald voetbal als organisatie bestaat 25 jaar dit jaar. En dan komen we opnieuw bij Van Gaal uit. Ik snap het, maar ik had het ook wel fijn gevonden als er nog wat alternatieven waren. Nee. En dat lijstje is bijzonder kort. Nou, hij heeft natuurlijk wel een beetje te maken met de pech. Nou ja, we hadden natuurlijk gewoon een hele goede bondscoach. En dat ging heel erg goed. Alleen die ging naar Barcelona. Daar kon de KNVB natuurlijk helemaal niets aan doen. Daar kwam een hele grote trein langs. Want anders dan was er niks aan de hand geweest. Dan was Koeman gewoon nu nog bondscoach geweest. En dan had hij ook de komende jaren wel doorgekund. Nou, hadden wij de finale van Italië gewonnen. Makkelijk, want we hebben best goed gespeeld die 2 wedstrijden tegen Italië. Dat geeft trouwens wel weer hoop voor het Nederlands voetbal. Dat het verschil eigenlijk dus heel klein is op het veld. Dus dat je met een misschien betere coach, dat je ook in een volgend toernooi weer heel makkelijk kan winnen. Dat bedoel ik. Er is geen reden tot paniek met de slechtste. Maar wat Renate zegt, is het treurig? Arno? Ja, vind je het ook? Er zit een treurig randje aan. Dat ben ik helemaal met je eens. Het teruggrijpen, ook naar advocaten de laatste keer en nu naar Van Gaal. Maar dat legt het probleem wel bloot. Dat we gewoon een mindere lichting toptrainers hebben. We hebben trainers die het in Nederland goed gedaan hebben. Cocu, Van Bronckhorst en Frank de Boer, die in het buitenland tot nu toe nog niks hebben laten zien. We hebben andere coaches die nu in het buitenland net een nieuw contract hebben ondertekend. Dus ook niet praktisch niet haalbaar zijn. We hebben een hele goede trainer bij Ajax. Die zou een geweldige bondscoach zijn. Maar dat is nog net even te vroeg in zijn carrière. Dus dat is ook een tijdsfactor. Italië zal er ook geen 6 hebben van het niveau Mancini. Dus het is ook net een beetje een pech. Je moet misschien een vacuüm vullen. Ik denk wel dat hij onder deze omstandigheden de beste man is die dat gat dan kan vullen. Omdat hij wel capabel is. Ik vind toch juist die senioriteit wel goed bij zo'n Nederlands elftal. Want ik denk juist die jongere gasten die moeten gewoon dadelijk op het veld staan. En die moeten dadelijk met die club bezig zijn. Dadelijk bezig zijn om spelers beter te maken. En ik vind het juist wel mooi dat je echt een senioriteit bij zo'n Nederlands elftal hebt. En daarom vind ik dit wel een hele sowieso Van Gaal natuurlijk. Buiten discussie. Maar ik vind dit wel een goede keuze. Maar mij duidt dat die man 70 is. Nee, maar het gaat mij helemaal niet om de leeftijd. Als hij zelf maar gewoon fit is. Zich fit voelt. Scherp is. Weet je, dat zijn belangrijke dingen. Maar ik vind het niet zo belangrijk of iemand 40 is of 65. Ik denk dat deze man er veel meer toevoegt aan een Nederlands elftal dan inderdaad de jongere trainers. Nou, het gaat me helemaal niet over de senioriteit van Van Gaal of de leeftijd van Van Gaal. Het gaat er meer om dat hij de enige optie lijkt te zijn. Die anderen zijn daar nog niet klaar voor, denk ik. Die zijn er gewoon nog niet. Maar daarnaast, ik bedoel, garanties uit het verleden bieden geen... je hebt geen garantie. Hij heeft het natuurlijk goed gedaan. Maar we hebben ook met Van Gaal meegemaakt dat hij het WK niet gehaald heeft. Je zegt zelf, die garanties heb je niet. Maar je gaat wel voor de beste keuze. En ik denk dat dit duidelijk de beste keuze is op dit moment. De beste keuze, maar ook de enige keuze. Daar zijn we het geloof ik over eens. We gaan het hebben over Wimbledon, namelijk jouw sport. Hij wil ook gewoon dagelijks zijn werk doen. Gewoon dagelijks met die spelers op het veld staan om beter te maken. En dat is wat een echte voetbaltrainer moet willen. Die moet het Nederlands elftal nog helemaal niet willen doen. Helder. Bijvoorbeeld. Arno, wanneer is het rond? Nee, ik denk dat het binnen 2 weken wel rond moet zijn. Oké, duidelijk. Wimbledon dan. Jack, jouw sport. Met een overwinning op de Italiaan Matteo Berrettini veroverde Novak Djokovic op Wimbledon zijn 20e Grand Slam titel. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met die andere grootheden van de huidige tennisgeneratie, Roger Federer en Rafael Nadal. Het was voor de 6e keer dat de Serviër op gras won, maar in zijn dankwoord liet hij horen hoe bijzonder hij het nog steeds vindt. Winning Wimbledon was always a biggest dream of mine when I was a kid. And I said this story many times, but I have to repeat it again because I have to remind myself how special this is and not take this for granted. Actually, contrary, to enjoy and be aware that this is a huge honor and privilege. And a 7-year-old boy in Serbia, constructing a Wimbledon tennis trophy in my room from improvised materials that I could find in the room. And today, standing with the 6th Wimbledon, it's incredible. Amazing. Ja, als 7-jarig jongetje maakt hij in Servië zelf zijn eigen beker. En nu staat hij er met zijn 6e Wimbledon-titel. Dat is ongelooflijk, vond Djokovic zelf. Hij won eerder dit jaar ook al in Australië en in Parijs een Grand Slam-titel. Begint hij ook Nadal en Federer nu te ontstijgen, Tjerk? Nou ja, goed, we zeiden het net natuurlijk al. Als je gewoon puur naar de feiten kijkt, allemaal 20 Grand Slams, alle 23 Grand Slam titels, dat is natuurlijk al een belachelijk aantal. Alsof er geen concurrentie is. Er is ontzettend veel concurrentie, maar deze jongens krijgen het iedere keer de laatste 15, 20 jaar voor elkaar om op die momenten de beste te zijn. Dat is echt heel bijzonder. Maar goed, de onderlinge resultaten wijzen ook uit dat Djokovic de meeste duels wint. En hij heeft ook nog eens een keer alle Grand Slams minimaal 2 keer gewonnen. Dat hebben de andere heren ook niet gedaan. Dus ja, god, feitelijk is hij de beste speler. En het is vervelend, want als je dat zegt, dan is bij voorbaat zijn de meeste mensen dan niet met je eens. Omdat Federer ongelooflijk populair is bij iedereen. Hè. Daar kan je niks verkeerds over zeggen. Nadal is ongeveer net zo populair bij iedereen. En Djokovic niet. Die is er iets later bijgekomen. In eerste instantie was het Nadal-Federer. Maar ja, god, en hij heeft natuurlijk af en toe wel een beetje een houdingje op de baan. En hij mensen vinden hem vaak ook vervelend. En dus iedereen is ongeveer altijd voor zijn tegenstander. En ik vind dat... Ik ben het eigenlijk gewoon niet mee eens. Omdat ik hem zo'n geweldige strijder vind. Zo iemand die nooit loslaat. En als tegenstander heb je altijd het gevoel van ik ben van deze man nooit af. En ja, dat is zo'n bijzonderheid in überhaupt in een sport. Maar in deze sport denk ik dat hij daar nou, eigenlijk met Nadal, maar wel op eenzame hoogte staat. Ja, want als we het over Nadal hebben, die maakt deze maand zijn rentree in het tenniscircuit om zich voor te bereiden op de US Open. Gaat dat dan nog een strijd worden om die 21ste titel? Nou, wie heeft hem als eerst? Natuurlijk. Ja, kijk, deze mannen die spelen eigenlijk alleen nog voor die Grand Slam. Ze spelen natuurlijk het hele jaar door. Maar het gaat om die Grand Slam titels. Het gaat om geschiedenis schrijven. En dat hebben ze nu natuurlijk al gedaan met die 20 titels. Maar uiteindelijk wil je van die drie dan ook weer de beste zijn. En als hij straks op 21 staat als enige, ja, dat doet natuurlijk wel weer wat met hem. En dat gaat hij dan verdedigen. Dus uiteindelijk, dit zit natuurlijk ook in deze jongen. Om echt tegen iedereen toch te laten zien van, ja, ik ben de GOAT, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus iedereen kan het wel hebben over de andere twee, maar ik ga er vandoor met de meeste titels. En ja, en hij is relatief, zeker met vergelijking met Federer, nog, hij kan nog wat jaartjes vooruit. En Federer niet, die gaat geen Grand Slam meer winnen. Nee. Hij speelde tegen een Italiaan. Joh, gistermiddag. Heb je dat ook nog bekeken, Renate? Ja. Nou, met een schuin oog. Berrettini, wat weet je van hem? Nou, heel weinig, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een jonge jongen, volgens mij. Ja, kijk, Jerry, meteen even aan. 25. Help ons even, Jerry. Enigszins jong, 25. Dus hij staat sinds eind 2019 staat hij in de top 10 van de wereld. Dus hij loopt er wel enige tijd mee. Hij heeft ook de halve finale van de US Open gespeeld. Hij heeft, ik geloof, twee keer kwartfinale van Roland Garros gespeeld. Hij heeft het grote Masters toernooi van Madrid heeft hij gewonnen. Mm. Hij won voor, oh nee, finale, sorry. Hij won voor Wimbledon won hij het ATP grastoernooi van Queens. Dus het is geen nieuwkomer. Het is wel een nieuwkomer in een Grand Slam finale. Maar het is geen nieuwkomer in het tenniscircuit dat je denkt van, hey, Berrettini, waar komt die ineens vandaan? Ja. En daarbij komt dat het Italiaanse tennis de laatste jaren ongelooflijk in de lift zit. En dan heb ik niet alleen over de spelers die jullie zien op televisie of die een soort van bekendheid hebben. Maar als je kijkt naar de hele ATP-ranking, die gaat door tot 2500. Maar hoeveel Italianen daarop staan en ook bij die kleinere professionele toernooien. Er zijn heel veel Italianen in die schema's. Dus het is een waanzinnig populaire sport daar. En die wordt tot op in alle niveaus wordt het daar gespeeld. Ik ga meteen die ATP-lijsten uit. Ja, maar ik zit wel te denken dat schuin over is niet genoeg, Renate, waarmee je gisteren kreeg. Er staan in de top 100 al 10. Nou, dat is exceptioneel veel. Ja. Weet je, dat is eigenlijk, was dat voor landen als, nou, Frankrijk en Spanje was dat weggelegd. Maar daarna helemaal niet. Maar Italië dus nu ook. Gaan we het hebben over Olympische Spelen? Gaan we daar bijvoorbeeld Federer nog zien? Federer? Nou, dat hangt van hem af. Maar ik, natuurlijk, als hij daar wil spelen, dan gaan we hem daar zeker zien. Maar ik zie hem geen dat soort toernooi niet meer winnen. Het enige voordeel is van Olympische Spelen is volgens mij niet best of five. Dus dat zou nog enigszins in zijn voordeel kortere zijn. Kortere wedstrijden. Maar goed, weet je, er zijn te veel spelers nu die van hem kunnen winnen. En er zijn te veel spelers waar hij gedurende zo'n hele toernooi van moet winnen. Weet je, het is niet zo dat hij de eerste drie rondes rustig aan kan doen. Maar hij kan van veel meer mensen nu verliezen. Maar is dat dan niet pijnlijk voor zo'n groot kampioen? Moet je dan niet weten wanneer hij gaat draaien? Natuurlijk denk ik ook wel op zijn conclusies trekken. Maar pijnlijk wordt het denk ik nooit. Deze man heeft natuurlijk zoveel gedaan, gepresteerd, zoveel voor het tennis betekent dat het denk ik nooit pijnlijk wordt. Hij bepaalt dat zelf wanneer hij stopt. Kijk, hij gaat niet spelen als hij nergens meer om de prijs kan spelen. Want daar is hij natuurlijk te goed voor, heeft er te veel voor gewonnen. Dus als hij zelf voelt van ja, ik ben een soort van deelnemer geworden, ja, dat gaat hij niet doen. Dat geloof ik niet. Het is heel goed wat hij doet, want het is altijd zo'n cliché natuurlijk om te zeggen je moet op je hoogtepunt stoppen, maar niemand weet wanneer zijn hoogtepunt is. Ik bedoel, je ziet heel veel sporters die natuurlijk te vroeg stoppen en dan weer krampachtig weer een comeback moeten maken. Hij weet wel, als hij over een half jaar of een jaar er een punt achter zet en het gaat zo door als het nu gaat, dat het gewoon over is. Dat hij een geweldige carrière heeft gehad en dat hij in de lichtelijke afzink van zijn carrière er een punt achter zet. Dan gaat het ook nooit meer jeuken dat je denkt van had ik nou nog maar. Ik bedoel, dan is het ook echt niemand klaar. Die over Federer gaat zeggen wat heeft hij zichzelf aangedaan. Nee. Dat gaat nooit iemand zeggen. Niemand. Weet je, dus hij bepaalt het volledig zelf. Hij is 39. Hij wordt 40 1 augustus. Ja. Ja. Dus ja, daar ben je echt aan. Hebben we het over. Ja, daar ben je inderdaad. Ja, nee, daar ben je voor topsportbegrippen op de tennisbaan in ieder geval echt oud. Ja. Maar wie zet jij je geld als het gaat om goud in Tokio, Tjerk? Nou ja, ik denk toch Djokovic. Want ja. die gouden medaille heeft hij nog niet. En ja, dus daar is hij natuurlijk wel een mannetje genoeg voor om te denken van ja, dat is mijn volgende evenement waar ik wil laten zien dat ik de beste ben. Ja, leuk al die Grand Slams, maar die gouden plak wil ik ook even binnenhalen. Weet je, het gaat om die Grand Slams bij tennis, maar eens in de 4 jaar heb je de Olympische Spelen en die telt dan ook even. Dus in die zin is dat ook een grote... Het is wel een verschil, hè, want in tennis dan doe je dus Wimbledon en dan ga je even goed nog naar een Olympische Spelen, terwijl er nu een wielerwedstrijd is van 3 weken die alleen maar een voorbereiding is op de Olympische Spelen. Dat is toch wel een verschil. Er zijn mensen die proberen alleen maar een beetje vorm te komen en dan staat stappen ze er allemaal uit omdat ze die Olympische Spelen willen. Ja, dat is geen tennisser. Willen shinen. Dat is toch. Kijk, een tennisser speelt voor de Olympische Spelen en allerlei toernooien en direct daarna spelen ze allemaal toernooien. Dus de Olympische Spelen is een toernooi in het hele programma. Dus, ja. Het is niet alleen maar daarop gericht zo'n jaar. Gewoon even langskomen, denk je ook. Nou, dat niet. Het is wel een hoogtepunt. He? Het is wel een hoogtepunt. Dit jaar zijn het eigenlijk 5 Grand Slams. Goed, we gaan zo praten over die opmerkelijke overstap van Feyenoord naar Ajax. Dan weten we inmiddels wel over wie we het hebben, maar eerst even Dicky Dirks. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar, hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip, maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, dan gaan wij dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid, neem ik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene die je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tante's tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar me, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Dikkie Dex met Carousel. Het hing al lang in de lucht, maar vandaag werd het definitief. Steven Berghuis verruilt Feyenoord voor Ajax. De aanvaller gaat volgens zijn management een contract voor 4 jaar ondertekenen. En Ajax zou daar zo'n 5,5 miljoen euro voor betalen, inclusief bonussen. Dat het een pikante overstap is, dat mogen duidelijk zijn. Maar is het ook een aanwinst voor Ajax, Arno? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat hij heel erg goed past bij het voetbal van Ajax. Het gekke is dat je hem eigenlijk bijna moet zien als de nieuwe Ziyech. Ziyech is vertrokken een jaar geleden bij Ajax. Was natuurlijk een speler die vanaf de rechterflank met voorzetten kwam, doelpunten kon maken. Daar was het Ajax-publiek ook uitermate gecharmeerd van. Dus vond het allemaal heel jammer dat hij wegging. Hij kan in die rol heel goed spelen. En Ajax heeft met Haller en Spits die niet 5 man voorbij slaan om hem dan met zijn hak in het doel te schieten. Die moet wel aanvoer hebben. En ook daar is hij wel heel geschikt voor. Die cijfers van afgelopen jaar bij Feyenoord, er zaten wel penalties bij, maar 18 goals en 14 assists in een team wat heel moeilijk voetbalde, wat helemaal niet liep. Ja, dan mag je verwachten dat hij bij Ajax ook wel hele goede cijfers zou kunnen halen. Dus ik vind het voor Ajax echt een hele goede aankoop. En ja, daar speelt ook nog mee. Ik bedoel, in Engeland krijg je nog niet eens een treinknecht voor 4 miljoen euro. En het is natuurlijk relatief goedkoop. Ja, het is goedkoop. Ja. Dus voor Ajax, Overmars houdt van goedkoop, zeggen wij thuis altijd. Dus als je en voor 4 miljoen euro een Nederlandse speler kan krijgen, een Nederlandse international, voor dat bedrag met zijn kwaliteiten, ja, dan zou je gek zijn als je dat niet zou willen. Ik denk dat Ajax geluk heeft gehad dat hij niet gespeeld heeft bij het Nederlands elftal. Dan had hij internationaal geen, wel meerdere kapers op de kus waren. Ja. Als hij rechte spits was geweest in een ander systeem, bij Oranje. Gelijk, maar dan had hij heel goed moeten spelen. Het is ook wel zo, hij heeft in Engeland gespeeld en dat was geen hit. Ik vind hem ook wel weer een type die niet in elke competitie in het buitenland heel goed uit de verf zou komen. Maar is ook al enige tijd geleden. Zeker, hij is natuurlijk beter, maar hij past al heel erg in de Eredivisie en vooral natuurlijk ook wel bij een team als Ajax. En dan denken we meteen, Renate, nou, Feyenoord-Ajax in de Kuip. Ja, wat staat hem dan te wachten? Een heet avondje, denk ik. Ja, ik zag al wat filmpjes voorbij komen van Feyenoord-fans die zijn shirt in een soort steenoven of zo pizza-oven werpen vandaag. Ik kan me dat soort sentimenten overigens wel voorstellen. En ik vind het ook wel bij voetbal passen. En ik vind het ook wel mooi maken. Ik ben zelf. Oh ja, het hoort er wel een beetje bij. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik bedoel, Feyenoord-Ajax staat natuurlijk bol van de rivaliteit. Heeft niet zo heel veel olie op het vuur nodig. Maar ik vind het wel leuk. En ik heb zelf lang in Florence gewoond. Ben fan van Fiorentina. Nou, ik bedoel, de verhalen over Baggio die naar Juventus de aartsrivaal vertrok. Chiesa die onlangs nog. Nou, daar wordt de boel voor in de hens gestoken. ik weet dat toen Baggio vertrok van Fiorentina naar Juventus, toen braken er echt rellen uit, wekenlang. Maar Berghuis is geen ras Feyenoorder. Ja, maar zo zie je dat wel. Die heeft een Feyenoord gespeeld, maar dat is toch wat anders dan de rest. Ja, maar hij heeft zich wel geafficheerd als, hè? En constant met die fans afgelopen jaar. Als je bij een club speelt, dan is dus logisch. En hij is ook wel van, denk ik, ook wel een Feyenoorder geworden afgelopen jaren. Maar het is niet zo dat hij van oudsher een Feyenoorder is. Dat is ook zo. Dus ik vind dat wel iets anders. Maar dat wel tot ik snap de emotie van de Feyenoord-fans. Dat is ook mooi, dat hoort er ook bij. Zoals er andersom natuurlijk genoeg voorbeelden zijn in het verleden. Het is wel slim dat ze eigenlijk vanmiddag bekendmaken, althans dat het gerucht dus gaat dat ze Jahan Baks als vervanger halen. Het is altijd fijn als club dat je op de dag dat er een speler vertrekt meteen kan laten vallen dat je wel bezig bent met een serieuze opvolger van Berghuis. Ik ben benieuwd, Arno, of we nou ook een Berghuis gaan zien dan bij Ajax die wat minder gefrustreerd oogt. We hebben afgelopen seizoen natuurlijk veel frustratie bij hem gezien, omdat het niet liep binnen dat team in Feyenoord. Valt er ook iets van hem af, denk je? Ja, dat zegt iedereen steeds. Hè? Het waren wel soms frustratieovertreding, maar het zit ook wel een beetje in de aard van het beestje. Dat ligt helemaal. Hoe gaat het straks met hem bij Ajax? Ik denk dat het wel goed gaat. Maar stel dat hij wel in de situatie komt dat hij concurrentieslag verliest en regelmatig op de bank zit en als invaller in het veld moet. Nou, dan moet je niet gek opkijken als je dat als dat weer een keer gebeurt. Want dat komt wel ergens vandaan. Dat is wel structureel. En het is ook wel gebeurd op momenten dat we allemaal steeds zeiden van ja, maar nou moet het niet meer gebeuren, want dan kan je wel eens een EK op het spel zetten en prompt dan ging het bij Heerenveen weer mis. Maar hij weet dat ook wel natuurlijk. En ik neem aan dat Ten Hag is ook wel die heeft een strenge blik. Ja, die zal het ook nog even inpeperen dat hij dat niet wil zien. In ieder geval geen stomme dingen wil zien van hem. Maar vergeet dat even, parkeer dat even en kijk naar wat hij voetballend heeft. Ajax heeft voor alle posities een dubbele bezetting. Dus hij krijgt wel te maken met goede concurrentie. Hoe goed is deze stap dan voor hem in ieder geval? Maar hij is 29 en hij weet dat hij bij Feyenoord normaal gesproken de komende jaren niet zo heel veel te winnen heeft. Dat is gewoon heel, heel eerlijk. Ik bedoel, dat kan een keer een KNVB-beker zijn wat hij zelf verprutste. Maar Feyenoord is nu weer een team dat speelt voor de vierde plaats in de Eredivisie komend jaar. Dat is maximaal. Je hebt PSV, Ajax die strijden om de titel. Dan heb je AZ en dan Feyenoord. En als je daar een keer klaar mee bent en je kunt naar een ploeg die Champions League speelt, iedereen zou het doen. Ja, gewoon een goede keuze voor Berghuis, voor Ajax. En niet voor Feyenoord, maar dat is het lot van een club. En dat geldt. Feyenoord haalt nu ook weer een speler ergens anders weg. En zo gaat het eten en gegeten worden. Is die tombola van de transfers in ieder geval begonnen en draait die? Mooi, geëten en gegeten worden, die onthouden we Arno. Arno Vermeulen, Tjerk Bochstra, Renate Verhoofdstad. Hartelijk dank voor jullie komst hier om alle sportzaken los van die Tour de France en met die Tour de France ook te bespreken. Wij gaan naar het oog zeker. Met Chris Kleine. Dank jullie wel. Fijne avond. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Mm. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groenten lust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap.